NPO Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin zich laten interviewen door een Westerse journalist. Het gesprek werd om middernacht online gezet. De interviewer is Tucker Carlson, een omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker die bekend staat als bondgenoot van Donald Trump. In het interview omschrijft Poetin Oekraïne als een kunstmatige staat die naar de wil van Stalin is gevormd. Hij zegt verder dat hij Polen en andere NAVO-landen niet als eerste zal aanvallen. Over de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die vastzit in Rusland, zei Poetin dat daarover wel een akkoord kan worden bereikt. De Europese Unie heeft aan Mauritanië een steunpakket van 210 miljoen euro toegezegd om illegale migratie tegen te gaan. Met de steun moet het West-Afrikaanse land beter kunnen optreden tegen mensensmokkelaars en migrantenboten die proberen de Canarische eilanden te bereiken. Mede door staatsgrepen in onder meer Mali en Niger groeit het aantal vluchtelingen dat de gevaarlijke overtocht probeert te maken, vooral vanuit Mauritanië. De tocht naar de Canarische eilanden kostte vorig jaar aan zo'n 6000 mensen het leven. Vorig jaar zijn in Nederland iets minder mensen overleden dan in 2022, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Er waren 169.000 sterfgevallen, een afname van ongeveer 750. De sterfte was vooral lager onder vrouwen en onder mensen jonger dan 65. Alleen in het eerste kwartaal, toen er een griepepidemie was, overleden er meer mensen dan een jaar eerder in die periode. Steeds minder sterfgevallen komen door corona, minder dan 2%. In 2022 was dat nog 5% en in de 2 jaar daarvoor 13% en 14%. Het weer, vannacht regen, in het noorden eerst nog sneeuw of natte sneeuw. Daar is het nu net boven het vriespunt, maar in de loop van de nacht wordt het zachter. De dag begint bewolkt en nat, later soms wat zon, maar ook verspreid nog een bui bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Waarom het standbeeld van J.P. Koen in Horen niet meer van deze tijd is. Giuliano Pain. De Nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 9 februari. Vannacht hebben we Julian Wijnstein te gast. Hij is verhalenverteller en heeft onlangs de voorstelling Schaduw van Vrijheid gemaakt. Een voorstelling die zich afspeelt in de tijd van de transatlantische slavernij. En deze voorstelling is op een bijzondere plek te zien in Horen. Wat deze plek zo bijzonder maakt en wat hem zo drijft om Caribische verhalen te vertellen, gaan we van Julian horen in het aankomende uur. Julian, goeie nacht. Goeienacht. Ben je nog een beetje wakker? Jazeker. Net na die schok wat we tezamen net beleefd hebben van inderdaad. Oh jee, 8 februari, het is 9 februari. Oh mijn god, ja. Ik had hier gisteren moeten zijn in plaats van vandaag. Ja. Dus ik ben meteen weer wakker geschud. Je was niet aangemeld bij de receptie beneden inderdaad. En dat was even een shock, maar het is helemaal goed gekomen. Ik ben dankbaar. Ik voel me bevoorrecht. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Dus nee, ik ben helemaal ready, voorbereid en blessed. Ja, zeker man. Want je bent met mooie dingen bezig. Ja. En een van de voorstelling waar we het straks natuurlijk ook over gaan hebben. Mm-hmm. Maar je bent verhalen vertellen. Wat betekent dat? Nou, je kan er heel veel over vertellen. Het makkelijkste vind ik eigenlijk van... heel vaak denken mensen ook van... Hey, verhalen vertellen, dat is toch voorlezen? En nee, voorlezen doe je uit een boek. Declameren, spoken word, as we speak... gebeurt toch ook vaak uit het hoofd. Maar verhalen vertellen gaat vanuit het hart. Zeggen ook van inderdaad van... het hart op de tong hebben. Of inderdaad waar het hart van vol is. Ja, dat is eigenlijk verhalen vertellen. En dat is een hele oude volkskunst, zou ik maar zeggen. Maar er zit ook heel veel kunde in. Dus het is kunst en kunde. En zeker de verhalen vertellen die ik samen met inderdaad ook medespeler Wijnand Stomp doe, waarvan ik heel veel heb geleerd. Ja, dat maakt ook een soort podiumkunst eigenlijk, zeg maar. Podiumkunst en kunde. En vooral vanuit het hart. Ja. Nou, we gaan het daar straks uitvoerig over hebben. Maar deze week was er natuurlijk ook heel veel discussie over horen, hè? Daar kom jij vandaan. Want het standbeeld van J.P. Koen, dat midden in het centrum van horen staat, daar is wat discussie over. Wat speelt er eigenlijk rond dat beeld? Ja, heel veel natuurlijk. En inderdaad, het is een zwarte bladzijde ook. Met name qua het hele verhaal van banden. Inderdaad, hè? Destijds Nederlands, Indonesië. Ja, precies, in de kolonie. En veel nazaten daarvan. Die zeggen ook van, ja, weet je, hoe kan dit? En er wordt veel aandacht aan besteed, ook in horen. Ook via kunstzinnige manieren. Er is laatst van, Your gold is not my glory. Mm-hmm. Er waren Indische kunstenaars, die zijn naar Nederland gekomen. Om dat ook te verkondigen. Ja, en dat zeer, dat gaat. Nee, we hebben het laatst ook gemerkt, hè? Volgens mij was dat vorige week of de week daarvoor. Nootmuskaat. Ja, dat moeten we eigenlijk niet meer. Dat moet niet meer verkocht kunnen worden. En ja, dat zijn heel veel gevoeligheden. Ja, waar iedereen. Veel mensen zouden daar problemen mee hebben als ze dat niet meer over hun groente kunnen gooien. Klopt, maar alleen het verhaal daarachter. Dus inderdaad ook inderdaad. Wat ik laatst hoorde, de massacre van Banda. De massacre of Banda. Ik vind, ja, dat bij de nazaten nu ook, die inderdaad meer ook anders kijken naar de toekomst van, dat moet je niet verheerlijken. Het is er geweest, je moet het erover hebben. Maar zo'n prominente plek als dat beeld wat er is, dat schuurt bij heel veel partijen en mensen. Dus dat begrijp ik begrijp dat wel. Tegelijkertijd, hoe ik erover praat, denk ik van ja, ik vind het enerzijds, ik vind het goed dat er aandacht voor is en dat er inderdaad die discussie is en alles. Tegelijkertijd heb ik laatst ook verkondigd bij een andere journalist. Ik vind het jammer, voor mijzelf sprekend, in horen. Want, ook om over de voorstelling te praten. Het lijkt wel alsof alleen maar heel veel repressie is en niks gebeurt. En dat iedereen het maar moet vechten om inderdaad gehoord te worden en gezien te worden. In het geval van Koen is dat ook zo. En het is ook een verhaal inderdaad wat schuurt. En waar een hele andere, waar je op een hele andere manier mee zou kunnen omgaan. Anno nu. Tegelijkertijd denk ik, we zitten ook in het herdenkingsjaar slavernijverleden. Transatlantisch slavernijverleden. En ik vind het jammer dat er heel veel exposure is. Gelukkig zijn jullie er ook, die ook een andere kant laten horen. Voor het hele gebeuren met J.P. Koen. Omdat het ook heel erg, dus het stukje waar ik en de mijnen mee bezig zijn, om juist de recognition voor het slavernijverleden, wat een gedeelde geschiedenis is, daar even fatsoenlijke dialoog over te krijgen, verzandt ook alweer in polarisatie. Ja. Dat vind ik jammer en doet me ook pijn. Laatst was ik met een journalist die maakte foto's op de dijk voor het pand waar de voorstelling is. En er komen mensen lopen langs. En die zeggen, mag ik even vragen wat jullie hier aan het doen zijn? Ik zeg, nou ja, er worden foto's van me gemaakt. Komt een artikel in de krant voor een vertelvoorstelling. Oké. En ik vertel zo helemaal, ik leg wat uit wat het is. En er wordt eigenlijk half naar me geluisterd. Ik zie het gewoon in de hele houding. Ik word aangehoord. Ja, nou, ja, nee, ja, fijn dat je dat vertelt, fijn dat je het doet. Maar het beeld blijft staan! Koen blijft staan! Precies zo. Ja. Ik denk, wat heb ik je misdaan, man? Wat is dit? Ja. Nou, en dat soort dingen, ik krijg niet eens ruimte. En dat gebeurt dus ook in overal media, dat het zo gebeurt. Dat ik denk van, ja, maar wacht, oké. Koen is VOC. Het verhaal wat wij vertellen, Wijnald, Stomp, Sherwin, Kiringdongo en ik, dat is WIC. Ja. En daar zijn we ook mee bezig dit jaar. En dat doet me heel veel pijn dat overschaduwd wordt. Want het andere verhaal is ook pijnlijk, moet ook recognition krijgen. Maar de heritage van inderdaad ook en de herkenning van, het is een gedeelde geschiedenis, dat verhaal van de WC. Het is niet alleen maar daar en toen en hun. Nee, het is hier en nu. En het is ons. Ja. Wat we het erover hebben. En dat wordt, vind ik, een beetje weggeblazen door dit hele gebeuren. Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk goed dat het gesprek gevoerd wordt. Want de gemeente Horen heeft nu gezegd, hey, wij laten het in ieder geval voor nu staan. Mm-hmm. Wat vind jij dat er met dat beeld moet gebeuren? Ja, ik vind dat je het gewoon moet verplaatsen ook. En weet je, dat je het niet zo prominent, want het is laatst is er een town hall meeting geweest, was ik ook bij. Goed georganiseerd. De NCDR, of de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme, was er ook. Mooi gesproken. We Promise heeft hem georganiseerd, een stichting in Hoorn die veel doet op gebied van racisme en inderdaad ook gelijkheid. En die echt inderdaad zich houdt van inderdaad emancipatie van inderdaad de wat zwakkere en de mensen die niet gekend worden, de verhalen die niet gekend worden. Is mooi georganiseerd. En daar kwam ook naar voren van, werden er meerdere scenario's gedaan. Als je het beeld vergruizelt en het is weg, kan je het er ook niet meer over hebben. Nou, maar het is nooit geweest. Nee, maar het is nooit gebeurd, die vreselijke slachtingen, weet ik het. Mensen vergeten het. Maar het zo prominent neerzetten en het eer, dat was een perceptie, zo legde de directeur van het West-Fries Museum het uit. Het was de perceptie van, ja, in de 19e eeuw ergens van inderdaad, van nou, kijk eens hoe geweldig dat is. Ja, maar we hebben nu een hele andere maatschappij. Een hele andere kijk en beleving. En mensen die zich uitspreken ook van, nee, dit was niet oké. Deze kant van het verhaal, die slachting, dat spoel je helemaal weg met inderdaad allemaal glorie. Dat past helemaal niet meer. Ja. Terwijl sommige mensen zeggen, nou, dit lijkt wel op een beeldenstorm. Hè? Dat je zegt van, hey, we gaan alle beelden die niet meer passen in deze tijd verwijderen. Ja, klopt. En dat geluid snap ik dus eigenlijk ook. Maar het is ook alweer grappig. Want dat is dus inderdaad van, als het er niet staat, is de controverse er ook niet meer. Eigenlijk niet zo lang nadat, dat vertelt ook die directeur van Hoorn ook, van, er is eigenlijk altijd wel voorstanders en tegenstanders geweest. Het is genuanceerder dan van, nou, iedereen heeft het altijd mag en het is altijd zo en zo moet het blijven. Mm-hmm. Zo is het verhaal echt niet. Er zijn altijd mensen door die arena, is een piek en daar moment geweest van, het kan echt niet meer. Ook in de jaren 70 en zelfs met de oprichting van het beeld is er gedoe geweest. Dus dat het inderdaad er kwam. Dus, Was dat zo? Ja, waar niet iedereen was het unaniem van inderdaad. Dat is, het kost natuurlijk geld, gaat vanuit de stadskas en weet ik het allemaal. En dus toen was er ook al wat controverse. Ik heb het niet nader onderzocht. Maar het heeft ook eens iemand die zich bezighoudt met de geschiedenis. Dus het is best wel, zitten meerdere kanten aan. En wat mij betreft hoeft het er niet blijven te staan. Hè? Nee, absoluut. Duidelijk. Nou, van een schurk gaan we naar een held. We vragen iedere week naar een Caribische held die wij in het licht willen zetten. Veel Caribische helden zijn natuurlijk in de vergetelheid geraakt of worden niet meer besproken. Of zijn ondergewaardeerd. En daar willen wij verandering in brengen. Wie is voor jou een Caribische held? Ja, een Caribische held. Ik had, omdat je het nu zo schetst van inderdaad, wie is een vergeten? Ik had gewoon Bob Marley, maar die is niet vergeten. Die leeft meer dan ooit. Nieuwe film overgekomen zelfs. Precies dat ook inderdaad. Dus hij blijft altijd onlosmakelijk verbonden met inderdaad al het moois. Als je een vergeten Caribische held, en als ik dan denk aan echt een Caribbean als in Curaçao, een vergeten held, dan denk ik eigenlijk, ik zat gisteren aan mensen die in de media zijn, maar dan denk ik eigenlijk aan mijn jeugdvriend. Eigenlijk de vriend van mijn broer, maar ja, mijn broer en ik waren ook vrienden. En dat was Edsel Martis en zijn vader Franco Martis. Dat was een goede honkballer en weet ik het allemaal. Die heeft heel veel gedaan. En eigenlijk is dat een held voor me. Als ik daarnaar kijk, denk ik mij van Caribische held. Natuurlijk mijn vader ook. Maar als ik naar hem kijk, hij heeft heel veel gedaan voor honkbal. Franco Martis en weet ik het allemaal. Denk ja. Ik heb eigenlijk nooit in de jaren, Edsel is ook niet onverdienstelijk als honkballer. Maar oom Franco, zo mocht ik hem noemen. Hij keek me altijd heel aan. Grote, donkere man. Echt inderdaad altijd zo van, kijk hem heel diep aan. Zo van, dat vind ik heel klein, klein, klein. En dan keek ik naar Studio Sport. En dan was er een honkbalvereniging en weet ik het allemaal. Ja, en mede dankzij Franco Martis weet ik het allemaal. En ik besef me nu je dit zo zegt, denk ik van, hé, hey, die man heeft veel gedaan voor de sport, weet ik. En ook mensen geenthousiasmeerd en inderdaad empowered. Ik zou wel eens een keertje van hem een documentaire, wat je als je het hebt over vergeten helden. Volgens mij zou er dan ook iets heel veel moois, wat nooit in het voetlicht is geplaatst, zou eruit kunnen komen. Dus ik noem het zomaar. Ja, wat zouden mensen over hem moeten weten? Ja, kijk, nogmaals. Ik kijk vanuit kindperspectief en inderdaad naar die grote man. En dat ik af en toe door de jaren heen hoorde ik dat hij heel veel goeds heeft gedaan in de honkbalsport en weet ik het allemaal. Ik denk van nou, ik zou dat wel te weten willen komen. Van goh, jeetje, dat is mijn oom Franco, zeg maar een beetje. En hij is mij ongetwijfeld dat hij denkt, of dat Edsel denkt van ja, waarom noem je mijn vader nu? Ik weet helemaal niet meer hoe het met ze is. Maar ik zou het dat gunnen, want hij heeft volgens mij heel veel groots gedaan. In de honkbalwereld? In de honkbalwereld. Ja, honkbal is natuurlijk enorm groot op Curaçao. Ja. Dus ja, ik denk, en dat stukje weet ik dus eigenlijk niet. Ik weet dat Edsel inderdaad wordt ook vaak met, hij heeft ook een neef, oom. Kijk, hij is een broertje van zijn vader inderdaad. Wordt heel vaak door de war. Ik zeg, ik heb gehoord, jaren geleden, dat je, nee, is mijn oom. Oh, ik dacht ik jou. En even later hoorde ik van een softbalteam dat, je oom die is nu ook bezig, een damessoftbalteam, jaren geleden in Italië, wat Europees kampioen werd. Ik zeg, dat was je oom, die doet er ook meiden. Nee, dat was ik. Dus grappig. Het is een honkbalfamilie. Ja. Maar met name oom Franco, als je denkt over vergeten held. Waarom heeft hij zo'n indruk op je gemaakt? Nou, omdat hij gewoon was. En hij toch ook dat hele rustige, dat hele serene en dat sterke. En dat ik bij mijn eigen dacht van, bij OVVO inderdaad had hij toen gespeeld. Zag ik hem toen inderdaad rennen, op Studio Sport toen inderdaad ook. Toen dacht ik, dat is mijn oom Franco. En toen dacht ik, jeetje, minder wat. En Edsel en anderen deden van, het is gewoon sport. Maar dat had wel impact op me. En toen dacht ik van, maar wacht even. Volgens mij is die man groter. En daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Dus, wil gewoon weten wat dat verhaal erachter is. Ook nog wat hij allemaal nog meer heeft gedaan in de sport. En noem het maar op, zeg maar een beetje. Dus het popt nu ineen, misschien door het nachtelijk uur. En dat ik sentimenteel ben, komt hij ineen bij me naar boven. Ja. Ja. En een andere held van je is natuurlijk Bob Marley. Ja, absoluut. Ja. En hoe zou ik het zeggen? Daar hoef je eigenlijk weinig meer over te vertellen. Maar hij raakt alles aan waar ik nu mee bezig ben. En waar ik vroeger inderdaad stond. Van mijn haardracht tot inderdaad mijn houding ook inderdaad. Je bent nu kaal? Ik ben nu precies inderdaad. Mijn wilde haren ben ik kwijtgeraakt. Maar de spruitjes inderdaad voor de dreads inderdaad, die zijn nog steeds allemaal bezig. En held, waar mee te beginnen? One good thing about music, when it hits you, you feel okay. Ja. En hoe zou ik het zeggen? Dat is de waarheid als een koe. En die had ik onder meer ook aangegeven van inderdaad. Dat vind ik een mooie. Daar begon ik mee, Trainstown Rock. Maar Redemption Song inderdaad, Songs of Freedom. Need I say more. Van inderdaad, van als jij zelf inderdaad, je hoeft het je niet toe te staan, dat een ander inderdaad zegt wie jij bent en wat jij bent. Nou, en dat heeft hij al vrij vroeg ingefluisterd. En toen waren het meer de klanken en get up, stand up. Dat ik denk van ik ben ook iemand. Maar nu later denk ik maar van hij blijft relevant. Waarom? Juist door zijn uitspraken. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar, of luistert naar dat lied War, wat inderdaad gaat over gelijke rechten en inderdaad van dat hoeven we niet te accepteren. Koen, alle dingen die met de discussie te maken hebben over zwart tegenover wit, nog steeds relevant. En zo kan ik meerdere liederen noemen die raken en zijn wil om te verzoenen en om inderdaad ook gewoon inderdaad te luisteren naar anderen. Want hij komt ook in die andere film van hem tevoorschijn. Dan heeft hij een tafeltje eigenlijk, zeg maar. En dan zit hij en dan ontvangt hij alles en iedereen. En die krijgt wat te eten. Die krijgt een luisterend oor. En die krijgt de belofte van, als je weer in de studio bent, zorg ik dat jij een singeltje kan maken of wat dan ook. Ja, dat is eigenlijk. Dus een en al liefde. En onlosmakelijk verbonden met wie ik ben. Dus mijn voorloper, mijn held. Naast mijn ouders, na mijn ouders. Dat is iedereen, voor iedereen is je, zeg ik altijd, je ouders zijn je helden. Zijn je voorlopers. Maar dan zeg ik van Bob Marley is altijd wel, zit er altijd in verweven. Ja. Was hij een goede verhalenverteller? Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Met wat het mooie van, hij had weinig nodig, hij heeft charisma. En voor heel veel denken, ik ben nu veel aan het woord. Dat vind ik wel heerlijk. Maar het zit ook in de kracht in stiltes. En ik weet niet, heb jij wel eens Bob Marley live gezien, 77? Nee, in ieder geval niet in levende lijf, hè? Oké, dat snap ik. Nee, ik ben 33. Nee, ik heb hem nee, eigenlijk niet. Ik ben nu pas in de fase dat ik het interessant begin te vinden. Die film komt natuurlijk straks uit, die wil ik gaan zien. Mm-hmm. Maar ik kom wel uit de familie. Mijn oma en mijn opa die draaiden wel eens reggae. Mm-hmm. Maar zelf vond ik dat, ja, ik was geïnteresseerd in de hedendaagse pop destijds. Snap ik. Maar nee, eigenlijk niet. Dan heb je een lied, die had ik ook gezet. Dat was de tweede, Heathen, mm-hmm. Heidenen. Heeft ook weer alles te maken met onze heritage inderdaad. En wij werden gezien als, wij zeg ik, de tot slaaf gemaakt. Onze voorouders werden gezien als heidenen. En dan speelt hij dat nummer. Als ik eraan denk, krijg ik al kippenvel. En dan zit er op een gegeven moment een stuk in. Als je niet weet wat reggae is en je wil het definiëren, dat is dan een break met een bas. En dan gaat doem, doem, doem, doem, doem, doem. Doen, doen. En dan zie je hem met die machtige dreads gewoon zo heen en weer dansen. En die bas die denkt door. Doen, doen, doen, doen, doen, doen, doen, doen. En hij danst. Als je dat ziet, dan denk je van charisma, power, kracht. En je ziet hem die beweging maken. Hij heeft zijn ogen dicht. Hij zweet helemaal over. En hij danst. En even later door die bass komt dan ook de drummer bij. En dan gaat hij precies op die maat. Het is helemaal niet geregisseerd of wat dan ook. Hij doet het vanuit zichzelf, vanuit hart. En dan denk je, wauw, dit is het dus. Dit is inderdaad van, break free. Je bent er. Je mag er zijn. Mooi. En toen dacht ik van, ja, maar wacht eventjes. Wat is dat allemaal voor gebazel? Dan kan het er met iemand over. En mijn vrouw, Alida Neslo, die heel veel kunst maakt ook. Ik weet niet of je dat programma kent, De Boomhut. Nee. De Boomhut had je vroeger een programma. Daar zat ze ook in. Toen zei ze, ja, maar weet je wie dat ook deed, dat dansen? Nelson Mandela. Oh. Die kwam op. En dan maakt hij een gebaar, soms. Omdat sommige mensen anderstaliger zijn en met een andere taal. Maar met zijn dansen en met bepaalde signalen die hij maakte, hoe hij zijn vuisten balde en hoe hij dan inderdaad ook zo aan het lachen was, de menigte keek, duizenden, zagen mensen, hé, hij ziet ons. Ja, kijk, dit is voor ons. En die danste mee. En die beantwoordde dat. Dus, ja. Dat is ook verhalen vertellen. Het is niet alleen maar oreren. Het is juist ook met stilte en met bepaalde gebaren. Nou ja, we weten wat voor verhalen Mandela ook verteld heeft. Dus ik zie zo een lijn lopen. Mooi, man. Ja. Ja. Laten we luisteren. You can't fool some people sometimes, but you can't fool Welkom bij de Nacht van Caribisch Netwerk. En bij ons in de studio is vannacht verhalenverteller en theatermaker Julien Wijnstein. Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar slavernijverleden heeft hij samen met Wijnand Stomp en Sherwin Kiringdongo de vertelvoorstelling Schaduw van Vrijheid gemaakt. We gaan zo praten over de voorstelling en waar hij over gaat. Maar eerst de plek. Dat schijnt een bijzondere plek te zijn. Jazeker. Dat is de voormalige kamer van de West-Indische Compagnie. En dan denken mensen, ja oké, West-Indische Compagnie. Nee, goed, de West-Indische Compagnie had dus inderdaad, die hield zich aan het begin, hielden zich bezig met kaapvaart. Maar die zijn uiteindelijk vrij snel al overgegaan tot de handel in slaafgemaakte. Tot slaafgemaakte. Die ze dan inderdaad in Afrika ophaalden. En dan verscheepten naar Curaçao, Suriname, Berbice, noem het allemaal op, Saba, Station, Bonaire. Van daaruit. Bijzondere is bij die kamer ook, of bij die kamer, ja, maar we hebben niks. We hebben helemaal geen documenten, dat klopt. Ergens in de begin van aan het begin van de 19e eeuw is er een brand geweest in de grote kerk in Hoorn. En daar werd het archief van de West-Indische Compagnie bewaard. Dat is letterlijk in vlammen opgegaan. Dus helemaal geen archief meer. Maar toch, gelukkig, her en der komen er steeds meer vanuit de Kamer van Amsterdam of in het Nationaal Archief. Maar ook op de, zeker in de Cariben en in Suriname. Suriname was trouwens meer gelieerd aan Amsterdam ook. Mm-hmm. Maar het Noorderkwartier, we horen ook onder viel. Die hield zich ook bezig met, of misschien wel voornamelijk, met transporten vanuit Afrika naar Curaçao. En een van die transporten, dat is gebeurd in 1711. Daar is dus inderdaad ook allemaal documentatie van. Dat was een transport van van het schip de Johanna Machteld. En die vervoerde vanuit Angola 610 slaafgemaakten. Dat is bewaard gebleven. Vanuit de kamer, dus waar die plek waar wij dus spelen. Vanuit daar is die brief geschreven en opgehouden. Want die plek was naast een pakhuis was het ook een kantoor. Dus alle correspondentie en alle brieven van alles wat te maken had met de West-Indische Compagnie Hoorn, Noorderkwartier, kwam daar vandaan. En dus ook die expeditie van de Johanna Machteld, de schipper was Klaas Kist, 610 kops slaafgemaakte die vervoerd werden naar Curaçao. Nou, het verhaal wat we vertellen speelt zich ook van Curaçao. En waarom we het daar hebben willen doen, nou, vanwege die expeditie ook. En dat is ook de reden waarom we zeggen van we doen het 14 keer. Er kunnen 45 mensen per keer binnen die locatie kunnen daar terecht voor de voorstelling. En we doen het 14 keer, want 14 keer 45 is 630. Huh? 630? Maar dat waren toch 610? Ja. Ja. In de boeken. Maar we weten ook dat er heel veel meer ingescheept werden. Mm-hmm. Omdat ze wisten van, dan gaan mensen gaan ziek worden, al komen te overlijden. Plus dat er ook, net als nu, niet alles wat in de boeken staat wordt ook daadwerkelijk verhandeld, et cetera. Dus van daaruit dat eigenlijk een beetje. Maar de symboliek erachter is dus die reis die dan ook gebeurde. En mensen schepen ook letterlijk in. Als ze binnenkomen is het ook niet echt prettig in die ruimte. Want het ademt, zeker waar we beginnen met de voorstelling, het ademt een en al inderdaad van, oh ja, nee, dit was inderdaad wel heel heftig. Dus wat? Mensen beseffen zich als ze binnenkomen in die donkere ruimte voor die voorstelling. Ter aanvulling op jou ook Schaduwen van Vrijheid, klopt. De dans naar verlossing komt erachteraan. Dus krijgen we straks weer problemen met iemand die heeft een boek geschreven. Oh. Schaduwen van Vrijheid. Nee, het is Schaduwen van Vrijheid, de dans naar verlossing. Ah. Dus inderdaad, dat is eigenlijk. Oké. Okay. Dus een unieke plek inderdaad, die kamer, waar onder meer dus van het weinige wat bekend is, we wel weten, 610 slaafgemaakten die op Curaçao terechtkomen, zijn gekomen, gedirigeerd vanuit die plek. Ja. Wat voelde jij toen jij voor de eerste keer in die ruimte kwam? Ja, ik heb een keer een andere vertelvoorstelling gemaakt, ook over een slaafgemaakte die in Hoorn heeft gewoond. Toen heb ik ook daar een klein stuk mogen vertellen. Ja, het bekroop me. Ik kon de eerste keer dat ik daar in die ruimte was, toen de tijd, en nu eigenlijk ook weer, ja, ik kon even geen woord uitbrengen. Dus echt eventjes van slikken letterlijk. Van mijn hemel, wat hier gebeurd is. Want de slaafgemaakte, misschien overvloedig om te zeggen, maar dan heb je eerst een lijst met inderdaad proviant. Even kijken hoeveel kippen nemen we mee, bonen en weet ik het allemaal. En onderop komen er tot slaafgemaakte. Dus eigenlijk het belangrijkste eerst. Oh ja, in die handel, want ja, we zijn kroesvee genoemd. Of ik zeg we, in respect voor mijn voorouders. We zijn kroesvee genoemd. Dat deed de Middelburgse commerciecompagnie, die deed dat. Die noemde het kroesvee. Maar volgens Miep Dietman en deze mevrouw die het boek geschreven heeft waar wij de voorstelling op gebaseerd hebben, mm-hmm, die heeft 22 jaar van haar leven onderzoek gedaan naar het slavernijverleden. Miep Dietman zei ook van, volgens haar onderzoek werden we betiteld als wrakhout of ebbenhout. Ja. En, dus dat, niet eens als mens of als dier, maar als hout. Als hout, ja. Als hout. Dus inderdaad. Dus dat is best wel heftig. Dus met al dat soort informatie en noem het maar. En de zakelijkheid ook, hoe dat omschreven staat. Hoe dat ging met die handel. Ja, als je daar dan bent, toen ik daar eerst was, toen had ik echt ook zoiets. Ik moest praten met die beheerders, want dat was ook nog iets. Ik ben 8 maanden bezig geweest om die plek vrij te kunnen krijgen, ook voor het spel wat we gaan doen. Mm-hmm. Maar die eerste keer die was ik, nou, je mag wel praten hoor. En ik ben. En toen even later, ik gebaarde hem even van. Laat me even alsjeblieft. Ik zei, oké, ik ga even koffie. Als je zover bent, dan neem het even rustig hier op. Dus er was ook wel respect voor vanuit die meneer. Nog steeds. Dus heftig. En ik denk dat mensen dat ook met de kennis van inderdaad, van als je dat dan weet, dat je er wel heel anders binnenstapt. Zagen we afgelopen zondag ook. Ja, ja. De voorstelling is gebaseerd op een boek van Miep Dietman. Je, mm-hmm, zei het net al. Ja. Uit 1977. Het boek heet Mens te koop. Ja. Waar gaat het boek over? Ja, en dat is wel mooi dat je het zegt. Want uiteindelijk is het Mens te koop geworden. Maar het begint eigenlijk in 1963. Ik laat het je zien. Marijn, okay, bij de Lorredrijs. We hebben het over 1963. Mm-hmm. En, Oude Kaft. Oude Kaft, inderdaad. En ik wil je eventjes wat uitnodigen. Ik ga je het boek overhandigen. En dan zie je onder het woord musket zie je een ander woord staan. Als jij dat even wil oplezen, onder musket. Moet ik even zoeken hoor. Even, ja, kijken. Musket. Ja, je hebt mulat en musket. En daaronder heb je het woord, het N-woord. Het N-woord, welk N-woord? Wat, ja, denk ik mensen? Ja, ja, nee, ik denk dat mijn werkgever dan boos wordt als ik dat woord gebruik. Ik ga het zeggen anders. Nee, doe, nee, maar niet. Okay. Nee, doe maar niet. Nee, okay, nee, zeker. Het is policy om het niet te gebruiken. Okay. Maar ik denk dat, okay, de meeste mensen weten wat er bedoeld wordt met het N-woord. Ja, okay, ja, maar dat staat er gewoon zo in dat boek. Ja, en heb je ook gezien wat erachter staat? Nee, dat niet. Ja, lees dat even dan alsjeblieft. Ja. Dan ga je niet het N-woord zeggen, maar dan de verklarende. Oké. Okay. Even kijken. Daarachter staat benaming welke men slaaf of slavin gaf. Vandaar de kwalijke bijklank die het woord nog steeds heeft. 1963. Ja, de tijd ver vooruit. En ik vind dat je een prachtige stem hebt. Ik heb veel te veel mijn stem gehoord. Dat is niet de bedoeling. Als je bij Omdat wil lezen, de achterflap. Dat is, ja, leidmotief geweest van Miep Dietman. Omdat. Omdat vrijwel niemand weet wat zich in die tijd werkelijk heeft afgespeeld, begrijpt ook vrijwel niemand de achtergrond van de tegenwoordige rassendiscriminatie. Om daaraan een eind te maken, heeft men meer aan juist begrip van de feiten dan aan idealisme. Juist. Ja. Dus dit is Miep Dietman, de achterflap waarin zij aangeeft waarom ze dit boek, ja, geschreven heeft. Het leidmotief. Zegt dat racisme, dat discriminatie wat we zien in onze samenleving, dat komt ergens vandaan. Als iedereen de historie kent en de feiten, dan begrijp je ook waar het vandaan komt. Waarom zei ze dat? Zij heeft op Curaçao gewoond. 4 of 5 jaar. Van haar 9e tot de 15e of 14e, geloof ik, zoiets. Van de 10e tot de 15e. En haar viel het op als kind van, wacht even, zwart tegenover wit, wat gebeurt hier? Mm-hmm. Dat heeft haar geïntrigeerd. En zij krijgt stevast terug van wit en zwart. Heeft allemaal te maken met de slavernij. Komt van de slavernij. Zij heeft vervolgens 22 jaar van haar leven gewijd aan onderzoek naar van hoe zat dat dan helemaal eigenlijk? Daar is dat boek Marijn bij de Lordreis uitgekomen. En inderdaad, dat leidmotief van haar van die achterflap. Wat gebeurt er vervolgens? In 1965, al eerder waarschijnlijk, was er een burgemeester in Utrecht, de Raniets, die heeft het boek van Marijn van bij de Lordreis gelezen. En die denkt, ja, maar wacht even. Marijn bij de Lordreis, overigens, was geschreven voor jongeren van 16 jaar. Die burgemeester denkt, ja, maar wacht even. Je moet niet bij jongeren van 16 beginnen. Ik vind dat rassendiscriminatie, dat moet je uitbannen. Dus je moet kinderen al veel eerder leren over waar het vandaan komt. En hij heeft opdracht gegeven voor dit boek. Geen mens is van de ander. En je kan het hier zien ook, hè. Dit boekje werd dus gegeven aan alle kinderen in 1965. Een veel dunner boek. Een veel dunner boek, ja, precies, inderdaad. Afgeleid van dat boek, maar ook toegespitst op 12-jarigen. En je ziet dat het geschonken is aan kinderen van Utrecht. Ieder kind in 1965 dat in Utrecht de lagere school verliet, kreeg dit boek. En in 1977 is er dus van gekomen Mens te koop. Ja, goed. En toen. We dachten van. Nu dit is het herdenkingsjaar. Met al die dingen die ik heb genoemd. Het N-woord wat al toe kwam. Het leidmotief. Mensen. En waar hebben we nu mee te maken? Met inderdaad die polarisatie. En als het over dit thema gaat. En we hebben het gehad over om daar een einde aan te maken. En met een juist begrip van de feiten. Weet je hoe je dat kan uitbannen? 5 mei 2023. Mitchell Esaias krijgt een lintje. Mm-hmm. Heel veel haat, heel veel reacties. Van de Black Archives, hè? En volgens mij Kick-Out Zwarte Piet. Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. Die krijgt inderdaad allemaal veel haatberichten. En wat is zijn tekst? Letterlijk in het NRC. Jullie kunnen het allemaal, zowel thuis als hier ook op de redactie, kan het nakijken. Zijn tekst in het NRC is: mensen denken dat ik erop uit ben om de cultuur kapot te maken. Maar het is niet zo. Mensen, als je echt begrijpt wat er bijna letterlijk de woorden van Miep Diekman. Ja. Dus ik denk bij mezelf, ja, het kan geen toeval zijn, maar het valt ons wel toe van, daar is het op gebaseerd. En komend op jouw verhaal van, ja, maar waar gaat het verhaal dan over? Het gaat over 2 kinderen, waar gebeurt, die van Amsterdam naar Curaçao verhuizen. Hun vader is chirurgijn, die werd ingezet om slaafgemaakte te keuren en inderdaad te helen, zeg maar, voor de verkoop, doorverkoop. En die kinderen die komen met 100 dagen verbazing van wat gebeurt hier allemaal? Ja, over piraten hadden ze gehoord, over indianen. De caiquetjos. Maar slaven. En mensen. Nee, dat. Nou, en dat, wat er dan allemaal gebeurt, wat het allemaal betekent, dat wordt dan door die kinderen hun ogen wordt dat dan verteld. En er wordt 1 personage in genoemd in dat verhaal. En dat is gemanumiteerde tot slaafgemaakte. Dus iemand, een manumissie was dus inderdaad het juridisch vrijkrijgen van slaafgemaakte. Dus die gemanumiteerde slaafgemaakte, die komt een klein stukje voor. En vanuit dat personage vertellen wij het verhaal nu. Ja, ja, en als het dan gaat vanuit dat personage, die heeft ook te maken natuurlijk met zijn heritage. De verhalen van Anansi. Ja. Companansi. Quenta di Nansi. Maar ook de tamboe. Mm-hmm. Dus inderdaad, de folklore die daarmee gaat, inderdaad, de tamboe en de chabi. Dat is inderdaad zo'n schep, van een schep gemaakt. En de kachu, een horen. Inderdaad, al die elementen komen terug, is verweven inderdaad door het verhaal van de gemanumiteerde slaafgemaakte. Anansi, die inderdaad er toen al was, maar tegenwoordig ook nog met zijn verhalen er is, Wijnand Stomp. Ja, en wat Sherwin doet met zijn. Hij heeft nog veel meer muziekinstrumenten die ik niet ken. Vanuit de hele Cariben. Martinique, Bonaire, noem het maar op. Die allemaal de revue passeren, die allemaal heritage zijn. Komt allemaal samen in die voorstelling. Ja, en die voorstelling wordt bekeken, of althans vanuit de ogen van dat personage. Ja. Wat is dat voor een personage? Ja, het is een man die vrij. Maar hoe vrij ben je eigenlijk? Ben je werkelijk vrij? En ik kan wel een stukje vertellen wat ik in de voorstelling, dat je een beetje een beeld hebt van wat er in hem omgaat. Ja, graag. Kan ik misschien wel delen. In de spiegel van mijn gedachten zie ik niet de kleur van mijn huid, maar de diepte van mijn ziel. Ik ben meer dan de brandmerken die anderen op me uitdrukken. Een oude ziel, een zoekende ziel. Een tijdreiziger. Op zoek naar de ware betekenis van wie ik werkelijk ben. Mijn identiteit is een verhaal dat nog volop in ontwikkeling is. Een reis die zich ontvouwt bij elke stap richting mijn echte vrijheid. Wauw, mooi. Dat is een beetje wat er in hem omgaat. En er zijn allemaal ontwikkelingen, conflicten, dingen die schuren, die raken, maar nooit met de intentie om te kwetsen. Waarom vind je dat zo benoemenswaardig om te zeggen? Nooit met de intentie om te kwetsen. Nou, omdat soms mensen denken van, nou, moet dat nou? En is dat nou? Ik denk, nee, maar het is een bitterzoete waarheid wat er speelt. Ja, en dat doet pijn. Maar pijn, heel vaak zeggen mensen van, ja, moet dat nou gekwetst en moet dat nou zo? Ja, het raakt. Maar het kwetst niet. Dat is eigenlijk, ik wil dat benadrukken, omdat het inderdaad ook sommige, omdat het, en daar was Miep Diekman eigenlijk ook in, dus daar wil ik ook trouw aan blijven, en Wijnand en Sherwin Dito, want Sherwin zet inderdaad ook wat tekens, ja, wat kan een muzikant nou doen, maar juist ook met zijn inzet, daar kwamen mensen ook op van, nou, dat komt binnen. En dan krijg je ook, maar het is niet iets om inderdaad, ja, misschien hoef ik het niet te benadrukken van inderdaad dat het kwetst, maar... Nou, juist ook waar we het al eerder over hadden. Ja, maar Koen, blijf staan! Ik val je helemaal niet aan. Wat is er? Wat gebeurt er? Maar net of je inderdaad iets hebt om van... Ik moet dat even zo zeggen, want je moet het wel even beseffen, hè? Zo fel al meteen. Ik van, oké, het raakt je, maar... Wat is dit? Nou ja, en dat vind ik, dat wil ik dan uit, want... Ik wil dat hier gezegd hebben... Dat mensen wel weten van inderdaad, het is geen. We zijn niet op uit om tegenstanders te creëren. Sterker nog, we zoeken medestanders. Om inderdaad die gedeelde geschiedenis verder te vertellen en te beleven. Ja. Waarom wil je dit verhaal zo graag vertellen en horen? Nou, juist ook vanwege dat verhaal. Van omdat het hele archief is weggegaan. En omdat het eigenlijk ondergesneeuwd raakt ook met de hele discussie en de hetze rondom J.P. Koen. Ik denk van ja, maar dit is ook nog een verhaal. En ook omdat het signaal van er zijn in en rondom horen... Zijn er genoeg mogelijkheden om inderdaad een verhaal te vertellen. Wat verbindt, wat versterkt en wat verduidelijkt. Dus daarom. En juist ook met de heritage van Wijnand. 40 jaar is die man al bezig met Anansi-verhalen te delen. En ook eigen mensen uit te nodigen om ze eigen te maken. Hij is er ook samen met Jean Helwig verantwoordelijk voor... Dat het immaterieel cultureel erfgoed is. Dus Anansi-verhalen is niet iets van... oh, dat is van hun en van toen en van daar. Het is van ons en hier en nu. Ja. Heeft hij voor gezorgd. Dus dat. We gaan zo doorpraten over Anansi-verhalen. En wat dat voor de luisteraar die er niet mee bekend is, wat dat dan precies is. Maar we gaan eerst even naar muziek. Sergio Vargas. Prachtig. Ja, geweldig. Ja, dan heb ik meteen alweer. Dan vergeet ik alle kou en alle narigheid en weet ik het. Word ik vrolijk. En ik denk. Ik nodig mensen uit om te kijken of ze het met me eens zijn of niet mee. Maar hier word je gewoon blij van en dan denk je van ja. Waar doet het je aan denken? Ja, Dominicaanse Republiek. Ik hoorde alleen maar meer denken toen we in Puerto Plata waren. Sosua. En ik denk, nou, dit ken ik, dat. En op een gegeven moment hoorde ik die begin al meteen. Dadadadadada. En misschien was het de sound system. En of dat ik misschien al iets wat meer Cuba Libre op had dan dat ik gewild. Maar ik vond die klanken al meteen, het pakte allemaal al meteen. En later in een club ook. En ik ben helemaal niet van het dansen. Maar ik heb op die plaat gedanst. En hij zit meteen. Hij is verankerd in mijn systeem. Ja, heerlijk. Ja. empezaron a llegar las mujeres y ya se siente la algarabía. Empezaron a llegar Lina Bobby y ya se siente la algarabía. Las mujeres son, oye mi pana, de la fiesta la alegría. Las mujeres son, oye mi pana, de la fiesta la alegría. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son, sí señor. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son las que ponen el sazón. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son, sí señor. Las mujeres son las que ponen el sabor, las mujeres son, sí, sí. ¡Mujeres! ¡Llegaron! ¡Se sienten bien! Pues síguelo bailando, mueve tu cintura, dame sabrosura. ¿Oíste? ¿Qué se oíste? Sí, me grito de la vida. Oí. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk van de NTR. En vannacht praat ik met verhalenverteller en theatermaker Julien Wijnstein. Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar slavernijverleden heeft hij samen met Wijnand Stomp en Sherwin Kirindongo de vertelvoorstelling Schaduw van Vrijheid gemaakt. En dan vergeet ik trouwens nog iets, hè? Schaduw van Vrijheid. De dans naar verlossing. De dans naar verlossing. Heb jij als luisteraar een mooi verhaal voor Julien? Of heb jij zoiets van, ik heb een keer een theatervoorstelling gezien die bij mij de ogen heeft geopend. Stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Julien, in de voorstelling Schaduw van Vrijheid werk je samen met Wijnand Stomp. Mm-hmm. Ook wel bekend als verteller van Anansi-verhalen. Mm-hmm. Wat zijn Anansi-verhalen? Ja, Anansi eigenlijk dus inderdaad de slaafgemaakte. Dus ook inderdaad die mensen die van waar ik net al vertelde over die over dat transport van Angola naar Curaçao. Ja, in de buik, ze namen hun, ze hadden geen fysieke bagage mee. Ik bedoel, ze werden in de boeien geslagen en ze moesten vervoerd worden. Maar wat ze wel mee hadden, was hun geestelijke bagage. Dat waren verhalen. En de verhalen, meerdere, verschillende plekken kwamen mensen uit Afrika vandaan. Maar de verhalen die het sterkst waren, die overgebleven zijn en doorverteld, waren de verhalen van Anansi. Een spin, een mythologisch figuur. Spinnenmens, mensenspin, zo je wilt. Voornamelijk ook uit het gebied van Ghana. De Anansi-sem, die bestaan nog steeds. En dat zijn eigenlijk fabels, verhalen van. Maar dan is Anansi als spin toch wel een belangrijk centraal figuur. Die verhalen zijn meegereisd naar alle plantages toen. Die werden doorverteld en grappige is, je hebt heel veel overeenkomsten. Je hebt ze niet alleen in Suriname, Curaçao, maar ook op Jamaica heb je ze. Je komt ze ook tegen nog in Amerika. Aunt Nancy. Ook wel eens inderdaad daaraan gelieerd. En dus dat eigenlijk. Het zijn verhalen die waarin verboden boodschappen in verstopt waren. Opzichten die kwam bijvoorbeeld kijken van, oh ja, als ze een vrij moment hadden, al de slaaf gemaakt. En die verzamelde zich rond een boom. Wacht eventjes, zei dan inderdaad de plantage-eigenaar van, kijk even of ze niet samenscholen, of ze niet wat aan het broeden zijn. Nou, de opzichter gaat kijken. Ah, onnozel kinderachtig volk. Ze hebben het over een spinnetje dat een tijger verslaat. Fantasierijke, nee, het zijn net kinderen. Maak je maar geen zorgen, baas. Maar ondertussen werden de plannen beraamd om inderdaad de plantage over te nemen, te vluchten, of inderdaad extra proviant te pakken, of wat dan ook. Maar ook inderdaad om hoop te geven, om inderdaad herkenning, verzoening, noem het maar op, om in ieder geval om door te gaan met doorgaan. Wat het ook voor hun betekent op de plantage. Ja, vandaag er zit een behoorlijke gelaagdheid in die verhalen. Heel veel, nu is het van inderdaad dat mensen denken, ja, maar het zijn toch verhalen voor kinderen? Ook nog eigenlijk een beetje. En Wijnald vertelde ooit eens een keertje aan me van, ja, hij doet jaar in jaar uit, vertelt hij op de Cariben, zeker op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, zijn verhalen. En hij zegt, ik kwam een keertje terug, doet het al 40 jaar. En toen kwam er een jonge man naar hem toe, 22 of wat dan ook. Hij zegt, ik ken dat verhaal, ik ben het nooit vergeten. Maar nu snap ik dat het heeft hiermee te maken, met volwassen kwesties. Wijnald noemde dan ook inderdaad, het is eigenlijk een ui die zich ontpelt. Dus dan heb je een binnenlaagje, maar er zit weer een laag bovenin en een laag. En dat komt steeds meer verder van me, wacht eventjes. Misschien zou het ook. Maar het is altijd aan de luisteraar om er wat mee te doen. Dus je krijgt er een les mee en het is ook voor vermaak. Maar er zit zeker ook inderdaad nog meer betekenis aan dan alleen maar dat. En dat brengt Wijnand echt prachtig in die vertelling ook. Brengt hij dat tussen het verhaal van die slaafgemaakte van het personage. Vanuit waar ik vertel. Maar er komt heel mooi die gelaagdheid en die vertellen. En ook een stukje traditie komt er zo doorheen. Ja. Dat, ja. Jij en Wijnand werken ook in het Openluchtmuseum in Arnhem. Ja. Ja. Wat doen jullie daar? Nou, zoals gezegd, Wijnand Stomp samen met Sjaan Helwig hebben gezorgd dat Anansi-verhalen immaterieel cultureel erfgoed zijn. En in het Openluchtmuseum is er een Anansi-boom. Want Anansi, zo zegt het Openluchtmuseum, is onderdeel van onze cultuur ook. Dus dat heeft een plek nodig. Het moet goed geworteld zijn in de samenleving. Dus de Anansi-boom. En Wijnald zorgt altijd dan van, er worden filmen, documentaires, mini-documentaires gemaakt, getoond. En daar vandaan vertellen we dan eigenlijk steeds. En Wijnald is dan natuurlijk onze supervisor, mentor, om ons allemaal daarin te blijven trainen. En trouwens, mensen die denken van, dat lijkt me ook wel leuk. Je bent welkom, neem contact op met het Openluchtmuseum. Er zijn altijd vertellers, hoe meer hoe beter. Dus krijg je een mooie training ook van Wijnand te zijn de tijd. Dus ja, gelijk ook een oproep voor nieuwe collega's daar. Ja, ja. Waar komt jouw passie vandaan over dit onderwerp? Nou, het is onlosmakelijk verbonden met wie ik ben. Met mijn voorouders natuurlijk, maar ook met juist ook verhalen verbinden. En er is behoefte, zoals mijn publiek, maar ook zei van, als je beseft van inderdaad van, hé, daar zit een, het heeft een oorsprong, wat we nu meemaken. En dan kan je het inderdaad belerend doen, dan kan je lezingen geven en weet ik het. Maar je kan ook inderdaad, zoals wij doen met de vertelvoorstelling, inhoren. Dat je mensen uitnodigt en inderdaad een spiegel voorhoudt en het zelf laat inkleuren van inderdaad, ja, maar wat zie ik er nou eigenlijk? Oh, ja, ik zie dat ook. En laat ze maar zelf bepalen wat het voor ze waard is. Maar als je die verhalen niet vertelt en je laat het niet zien, is het er ook niet. Komt het er ook niet. Dus dat is mijn grote drijfveer. En niet om inderdaad belerend. Nee, het is wat jij ervan, wat het voor jou van waarde is. En dat is het mooie. En dat zagen we vorige week al bij de eerste vertelling gebeuren. Van, hé, maar dit deed het met me, dat deed het met me. Wildvreemde mensen in bij de voorstelling die gewoon spontaan met elkaar gingen praten. Dat doet verhalen ook, hè. Het verbindt en het verbroedert ook voor het moment. Wildvreemden die elkaar herkennen, ja. Mooiere betaling kan je volgens mij niet krijgen. Wat hoop je dat mensen onthouden na het zien van deze voorstelling? Nou, meer ook van inderdaad gewoon sowieso luisteren en ook meer interesse krijgen van inderdaad van, hé, maar wacht even, wat is nou belangrijk om te weten van dat stukje van hoe dat doorwerkt, het verleden, in vandaag de dag? Hoe werkt dat nou precies? En hoe zit dat nou? Dat ze zich bewust zijn van, oh, maar wacht even. Want er zitten echt stukken in waarvan mensen denken van, dat zeiden ze ook, ja, maar nu snap ik ook inderdaad dat je echt zegt van, dat heeft nog gevolgen vandaag de dag. En dat moet ik niet zeggen van, nou, dat zit hem daar en daarin. Nee, dat mogen ze zelf dus bij zichzelf te raden gaan van, oh ja, dat is het dus. Dat is dus die doorwerking waar ze het steeds over hebben. Het komt daar vandaan. Ah, dat dus eigenlijk. Dus ja, mensen, beste mensen, luisteraars. Ga naar nhn.discriminatie.nl. Zeg van, ik heb gehoord over die voorstelling. En als je ook gewoon het intikt, mens te koop. Schaduw van vrijheid, de dans naar verlossing. Nou, het popt nu op. Heb ik zelf al getest op Google. Dus dat. Ja, ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent. Dat je erbij komt. Want dan kan je zeggen of ik hier gewoon inderdaad wat in de ruimte aan het kletsen ben. Prachtige studio trouwens. Of dat het inderdaad echt waar is. Is er ook ruimte voor dialoog? Ja, juist. Juist. Dat is dus het mooie van Anansi. Want Anansi-verhalen, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Ik ben blij dat je me die vraag stelt. Anansi-verhalen zijn heel vaak van inderdaad dat het iets ontlokt bij van, hé, maar dat geluid naar doen. Of inderdaad, daar roept zeker Wijnand bedoeld en onbedoeld toe op om mee te doen. Want verhalen vertellen is niet een monoloog met je ten overstaan van je publiek, maar een dialoog. Iedereen doet mee en vult in. En juist Anansi-verhalen zijn daar heel mooi. Is een Anansi die in een boom klinkt, die valt. De tak zegt krak, hij valt. Het is bam en auw. En bij de derde keer doet iedereen krak, bam, auw. Overstem elkaar, jong en oud. Ik heb dat meerdere keren bij Wijnand zien gebeuren. Dus dat, maar ook waar ik het net over had, aan het eind van de voorstelling. Het voelt wel raar om nu op te staan. Nee, ik ben wel geraakt. Ja, ik ook. Dat gebeurt. Nou, en dan heb je nog een nagesprek ook. Maar ook in de voorstelling. Want er wordt een dilemma geschetst. En ja, daar mag het publiek ook in meedoen. Dus het is interactief, sowieso. Ja. Vind je dat ook belangrijk? Ja, vind ik voorwaarden voor vertellen. Want inderdaad, je moet juist ook de feedback, of feedforward zo je wilt, van je publiek. Dat maakt je verhaal alleen maar krachtiger. Om een voorbeeld te geven, ik heb eens een Anansi-verhaal verteld onder de Anansi-boom. En toen, ja, Anansi die is natuurlijk gulzig, die klimt naar beneden. Ik zeg van, nou, hij had geregeld dat er een offer moest komen. De lekkerste hapjes moesten komen, want de voorouders moeten geëerd worden. Dus kom naar de boom en dan... En wie denk je, elke vrijdag, als er geofferd wordt, die als eerste kijkt of er niemand kijkt nadat alle offers zijn gebracht, om zich om lekker te eten van die al die hapjes. En dan was een jongen in een rolstoel, met allemaal spasmen, die zegt, oh, dat zie ik al. Jij bent diegene die dat eet. Moet je die buik zien? Dus toen dacht ik van, ah, kijk. Prachtig. En ik neem hem nog steeds mee. En dan niet allemaal naar mijn buik kijken en dat ik diegene ben. Nee, want het is. Oh, dan denk ik dat het Anansi is. Juist. Ja. Zo gebruiken. Hey, nationaal praten we nog even verder. Het journaal van 3 uur. Heb jij als luisteraar een vraag voor Julian Wijnstein, of heb je zelf een mooi verhaal? Dan is dit je moment. Stuur je vraag dan in op NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. Dan kun je live je vraag aan Julian stellen. Dankjewel. En we praten zo even verder. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama geheime stukken in huis mocht hebben en die ook met anderen mocht delen, maar dat hij daarna vermoedelijk is vergeten ze weer in te leveren. Omdat er geen opzet in het spel was, ziet de speciaal aanklager onvoldoende reden voor vervolging. Hij verwijst ook naar Bidens hoge leeftijd. Hij is 81 en dus misschien wat vergeetachtig, waardoor een jury hem waarschijnlijk zou vrijspreken. In een reactie zei Biden dat zijn geheugen prima is. Vorig jaar zijn in Nederland iets minder mensen overleden dan in 2022, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Er waren 169.000 sterfgevallen, een afname van ongeveer 750. De sterfte was vooral lager onder vrouwen en onder mensen jonger dan 65. Alleen in het eerste kwartaal, toen er een griepepidemie was, overleden er meer mensen dan een jaar eerder in die periode. Steeds minder sterfgevallen komen door corona, minder dan 2%. In 2022 was dat nog 5% en in de twee jaar daarvoor 13% en 14%. De Oscars krijgen er een nieuwe categorie bij voor beste casting. De nieuwe prijs zal over 2 jaar voor het eerst worden uitgereikt. Het wordt het eerste nieuwe beeldje dat de Academy uitreikt in meer dan 20 jaar. Het totale aantal Oscars komt daarmee op 24. Castingdirecteuren pleiten al sinds de jaren 90 voor een eigen categorie. Ze bepalen samen met de regisseur welke acteurs in een film mogen spelen. Er wordt ook gepraat over een nieuwe Oscar voor de beste stunt, maar daarover is nog geen besluit genomen. Het weer. Op veel plekken regent het. In het noorden is het nu nog 1 graad of 2, maar de temperatuur loopt op. De dag begint bewolkt en nat. Later soms wat zon, maar ook verspreid nog een bui bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het woord is nu aan jou. Bij ons in de studio is vannacht Julien Wijnstein te gast. In het vorige uur hebben we uitgebreid gesproken over zijn vertelvoorstelling Schaduw van Vrijheid. En nu zijn we eigenlijk benieuwd naar jouw vragen. We hebben natuurlijk uitgebreid gehad over zijn voorstelling, die heel mooi en bijzonder is. Anansi-verhalen en over J.P. Koen in Horen. Ben je nog een beetje wakker? Jazeker. Ja, nee, absoluut. Dus ik begin steeds wakkerder. Passie, als je met je passie mag delen, dan weet je, dan sta ik aan. Absoluut. Ja. Ook voor alle luisteraars, hè, mocht je nog een interessante vraag hebben aan Julien. En naast een vraag misschien ook een voorstelling die jou heel erg heeft geraakt. Of heb je bijvoorbeeld ook een mening over wat er nou eigenlijk moet gebeuren met dat standbeeld van J.P. Koen? Bel in. Want we zijn heel erg benieuwd naar jouw inbreng. Mits het met respect is, zeg ik altijd. Hè? Toch? Kijk, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat sowieso. En anders, dat hoorde ik net de regisseur ook zeggen van inderdaad, van nou, soms komt iets wel op een bepaalde manier over. Maar dan is het ook aan mij de taak van, nou, het is misschien wel scherp, maar dan kan ik ook altijd eerst even luisteren en wachten voordat ik reageer. En dan is het misschien ook wel respect op een andere manier. Zou ik zomaar zeggen. Dus nee hoor, ik ben er wel ontvankelijk voor. Ja, precies. Nou ja, dus bel vooral als je een bepaalde mening hebt. Daar staan we allemaal voor open. En ik denk dat de discussie daar alleen maar beter van wordt als we met elkaar het gesprek kunnen voeren hierover. Hey, maar even terug over Anansi-verhalen. Mm-hmm. Wat is jouw favoriete Anansi-verhaal? Eigenlijk Anansi en zijn schuldeisers. Dat is wel een... En aan de andere kant, Wijnald heeft ook mooie... dat is een andere, dat is Anansi en de gestolen jams. Dat is een verhaal dat zich weer afspeelt in Ghana. Dat vind ik ook weer een... maar als degene die ik het meest heb verteld... en eigenlijk altijd hilariteit, maar ook verwondering en verbinding teweeg brengt... dan is dat inderdaad Anansi en zijn schuldeisers, ja. Ja. En waarom? Nou, omdat dat ook inderdaad essentie aangeeft van inderdaad van wat ik, daar begin ik eigenlijk van, is Anansi nou een mensenspin of een spinnenmens? Is het een mens met spinnen trekken of een spin met mensen trekken, zo je wilt? En dan gaan mensen al een beetje denken en dan denk je van, nou, eigenlijk waar het dan op neerkomt, niets menselijk is ons vreemd. En dat wordt heel scherp neergezet in dat verhaal. En dat brengt altijd eigenlijk best wel wat teweeg, nog steeds. Mooi. Deze voorstelling heb je gemaakt in het kader van het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Mm-hmm. Hoe beleef jij dit jaar? Om je de waarheid te zeggen, ook omdat wat we het al over gehad hebben, het overschaduwen van de discussie van het standbeeld van J.P. Koen, wat zeker ook gevoerd moet worden, die discussie en alles en alle punten. Wat ik jammer vind is dat er begin juli heel veel aandacht, exposure voor het herdenkingsjaar en het wordt eigenlijk steeds minder. En naar mijn beleving, het roept bij mij soms ook wel een beetje wat op, zowel bij instanties als bij gewoon in de maatschappij, als wie dan ook. Net als bij een ramp die zich voltrok op, oh wat erg. En er is heel veel aandacht voor. De camera's gaan weg. Er gaat steeds meer. En op een gegeven moment, hè? Waar heb je het over? Turkije, Syrië, aardbeving? Het was toch 10 jaar geleden? Nee, dat... enkele maanden, nee, ik denk er eigenlijk helemaal niet meer aan. Nou, dat idee heb ik een beetje. Dat ik, wat ik dan al zeg, van... in het begin was het wel heel sterk. En ik merk het de laatste tijden, denk ik, van inderdaad... Van, oh ja, dat hebben we ook nog. Weet je nog wanneer jouw interesse is gekomen in dit onderwerp? In het slavernijverleden? Nou, al heel lang. Ik ben een kind uit de jaren 70. En toen kwam de serie Roots. Dat gaat over Kunta Kinte. Inderdaad, Alex Haley, die zijn familieverhaal vertelt eigenlijk, zeg maar. En iedereen hing, dus mijn ouders ook. Dus ik sneakte uit het bed en ik kroop zo tijgen een beetje zo... dat ik naar de woonkamer kon en dan zo om een hoekje... een kiertje zo'n beetje kon kijken. En dan inderdaad Kunta Kinte, die Toby genoemd moest worden. En weet ik het, ik vergeet het nooit meer. Nee. Die zijn eigen naam en dus toen al. En ook wat mijn vader inderdaad, die ook met zijn Anansi-verhalen wel kwam. Op school werden Anansi-verhalen verteld. We hadden een meester, Frank Lialing. En die vertelde ook over Anansi. En daar was ik zeker naar mate van trots. Dus ja, en die vertelde ook van ja, maar dat, die belegde ook al de link van... je had het dan over roots, maar ook over... slavernijverleden en die verhalen. Dus nee, dat is altijd wel in meer of mindere mate de laatste jaren wat meer. Altijd wel aanwezig geweest. Zeker. Ja, dus thuis kreeg je het ook al echt mee. Ja, zeker. En zeker met de laatste jaren is er steeds meer, of tenminste al vanaf 2000, Clark Akkoord, Nina Jurnen met slavernij door hedendaagse ogen bekeken. Ik dacht, ja. Ik was op een gegeven moment eind jaren 90 een stroomversnelling aan allemaal van dat soort boeken. Ja, dus nee, ik altijd wel. Maar om het ook inderdaad in deze hoedanigheid met vertellen en voorstellingen te maken... Dat is echt van de laatste 7, 8 jaar bijna, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Want je bent ook voor een voorstelling in de huid gekropen van een zwarte bediende... Ja. Uit de 17e eeuw, Thabo Jansson. Ja. Wie was dat? Nou, dat was een jonge man uit. En dan zie je ook weer hoe nuttig verhalen vertellen is. Hè, en hoe verhalen vertellen ze dan ook weer tot dingen komen. Hij was op jonge leeftijd is hij in dienst gekomen van Adriaan van Bredehoff. Dat was een regent. Dus inderdaad een vooraanstaand burger. Machtigste van Horen, ook even de rijkste. Hij was dus schout, dus dat was eigenlijk de minister van Justitie van Horen. En 33 jaar lang. En eigenlijk, na hem en voor hem ook, was bepaald... je bent het voor een jaar en dan kijken we wel. Maar hij is het hele leven lang geweest. Maar was ook bewindhebber van de West-Indische Compagnie. En eigenlijk ook, dus daarom vond ik het ook wel mooi... om dit thema ook te gebruiken, daar raakt het ook aan. Hij was vanaf 1709 tot aan zijn dood... was hij bewindhebber van de West-Indische Compagnie. 1709, dus die vaart van de Johanna Machtelt... Daar heeft hij ook zijn krabbel onder gezet. Een zwarte man. Zeg je? Nee. Adriaan van Bredehoff was die witte man. Ja, precies. Oh, ja. Die afgebeeld staan. Hij heeft zijn handtekening gezet onder die 610 mensen... die inderdaad in Curaçao uiteindelijk terechtkwamen. Die tijd dus. Dus dat vond ik ook wel een interessant gegeven. Maar die Thabo was dus zijn knecht. En wat slavernij was hier verboden. Maar op dat schilderij, als je kijkt, zie je wel een band. Een slavenband afgebeeld. En een parel, en dat was weer iets van... Thabo moest hem status geven. Maar bijzonder aan het verhaal is... toen die man overleed, of voordat hij kwam te overlijden... heeft hij gezegd van ja, ik wil een... ik laat een testament opmaken. Dat heeft hij gedaan. En dit stond er in zijn testament. Zo heeft hij het uitgesproken, zoals het opgetekend. Ja, wat beste regent, Adriaan van Bredehoff, schout van Horen... waarom doet hij dit toch? Ik doe dit uit een... pieuze genegenheid, op hopen dat hij uit het heidendom uitgetogen zijnde... tot de ware kennis gods gebracht, niet tot mankement van bestaan wederkeert. Waardoor hij genoodzaakt zou worden terug te keren naar de zijne... en de vorige duisternissen en blindheid van het heidendom. Ja, is moeilijk, ik zal het even vertalen. Wat hij zegt, pieuze genegenheid, dat is christelijke naastliefde. Hij deed het vanuit christelijke naastliefde. En hij hoopte, als hij goed tot kennis gebracht wordt, dat er wel wat goeds van hem te maken zou zijn. Want we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat hij terugkeert naar de zijne. Hij was niet de onze. En hier, hij was nog steeds, je bent nog steeds daar. Maar goed, wel die christelijke naastliefde. Je gaat eigenlijk niet in verval. En je kan een bestaan hierop bouwen. Dat heeft hij dus opgetekend. Zo staat het in zijn testament ook. En Tabo die heeft dus bij het overlijden van Adriaan van Bredehoff heeft hij zich laten, is hij lidmaat geworden. Dus van de protestantse kerk. En hij moest ook trouwen. En hij heeft ook een andere naam genomen. Eerst heette hij Tabo Jans. En toen noemde hij zichzelf Adriaan de Bruin. Adriaan als zijn meester. Voormalig meester. En de Bruin, ja, dat spreekt voor zich. Ja, thuis. Ja, juist. En hij heeft een tabakshandeltje opgestart. En hij heeft na het overlijden van Adriaan van Bredehoff heeft hij nog 33 jaar geleefd. In Horen. Als vrije man. En dan denk je van ja, leidde hij een bestaan of leefde hij zijn leven? Ik was er niet uit. Ook weer dialoog met het publiek. Die vraag stelde ik aan het begin van. Inderdaad kwam ik aan het eind van de voorstelling toen achter, op terug. Nou, dat was zo verdeeld. Wat ik zelf ervan denk is het volgende. Want dat heeft zich ook afgespeeld. Hij kreeg wel geld. Hij had wel een nalatenschap van 11.000 gulden destijds. Tegenwoordig 350.000 euro ongeveer zo. Maar dat geld dat kreeg je niet handje contantje. Dat werd voor hem beheerd door twee aangestelde curatoren. Als iets wilde, moest dat via hun. Maar ja, hij heeft zijn handel, hij heeft zijn onkosten en weet ik het allemaal. Zegt hij op een gegeven moment, ik heb schulden. Ik moet mensen afbetalen en ik moet verder, ik moet verbouwen in mijn zaak. Of weet ik het wat dat allemaal was. Ik heb geld nodig. Die curatoren wilden het niet geven. Hij is natuurlijk, hij heeft jaren heeft hij gezien hoe zijn toenmalige meester recht sprak. En hij wist wat. Hij is een rechtszaak begonnen tegen die twee curatoren. Oh. En die heeft hij gewonnen. Hij heeft dat geld gekregen. En dit kreeg je er ook bij. Haal het niet in je hoofd om nog een keertje hier te komen met dit soort onzin voor het gerecht. En ik zei, wat zeggen? Deze twee slapjanes die worden vervangen door de neef van Wijlen, jouw meester. Die zal het je leren om inderdaad gehoorzaam in het gereel te blijven. Dus hij kreeg een reprimande van die rechter dus. Daar komen we dus op neer. En hij heeft voor de rest nooit meer de zaak gehad. Maar alleen het feit dat hij, dan kom ik weer op Bob Marley, get up, stand up. Het feit dat hij in die tijd toch durfde te zeggen van nee, maar wacht eventjes, ik pik dit niet. Ik heb gewoon recht op dat geld. Ja. Het is voor mij. Ik sta er ook op. Ja, mooi gegeven. Bijzonder inderdaad. Ja. Bijzonder ook als mensen in die tijd, zwarte mensen in die tijd toch naar de rechter stapten. Doet me denken aan Elisabeth Samson. Ja. De vrije N-woord erin. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, mooi, ja, zo kan naar de rechter gestapt, hè. Daarnaast wil je in de toekomst, heb ik begrepen, ook iets van een Russisch verhaal vertellen. Ja, dat is de moord van Peter de Grote. En dat waren we, werkte met meerdere partners, andere partners dan nu dan, aan dat verhaal. Dat is Alexander Pushkin. Grote dichter in Rusland. Zeg ook wel de ziel van de Russische taal. Dat is inderdaad de kleinzoon van zo heet het boek. De moor van Peter de Grote. Excuus, de moor van Peter de Grote. Tsaar Peter de Grote. Hij is eraan begonnen. Hij heeft een paar hoofdstukken geschreven. Maar hij is nooit meer verder. Hij heeft het nooit voltooid. Dat vond ik ook wel een interessant gegeven. En zijn voorvader, die heette Abraham Petrovic. Of Ibrahim Petrovic. En dat was dus een peetkind van Tsaar Peter. En dan denkt iedereen van, ja, Tsaar Peter en wat. Maar ook weer een prachtig verhaal. Iemand die zich heeft opgevochten en die inderdaad uiteindelijk ook ervoor gezorgd heeft dat er was grote hongersnood in die tijd van Ibrahim Petrovic. Dat hij door zijn aardappel, er is nog steeds een aardappel die ook naar hem vernoemd is, heeft hij die hongersnood eigenlijk min of meer beslecht. Dus ja, er valt veel over die man te zeggen. Omstreden ook inderdaad, want hij ging niet helemaal lekker ook met zijn vrouwen om en weet ik het. Maar ik vond het een mooi gegeven, omdat ik denk van ja, er zit ook weer een verhaal in wat niet voltooid is, maar waar je toch wel wat een gelaagdheid in kan geven van hoe mensen inderdaad vanuit slavernij toch inderdaad ook krachtig op kunnen komen voor wie ze zijn en wat ze kunnen. Dus dat eigenlijk. Ja, wat, als ik denk aan de transatlantische slavernij, denk ik niet aan Rusland. Nee, maar dit was inderdaad er net voor ook. Dit had niet te maken met, want dit was een ander verhaal. Hij kwam ergens uit, zijn heritage is niet bekend van Ibrahim Petrovic. In ieder geval bij het Ottomaanse Rijk. Mm-hmm. Maar nog, dat toen nog Constantinopel was. Gevochten in Afrika en inderdaad is hij, hebben ze die twee kinderen van inderdaad een keizer of een koning die daar toen in Afrika was. Hebben ze meegenomen, die hebben ze cadeau gegeven aan de sultan. En die sultan die dacht van ja, oké, ik heb al zoveel om me heen. Wacht even, is wel wat leuks voor tsaar Peter. Dus die kinderen zijn overgedragen aan hem. En hij heeft toen gedacht van, wacht even, met name die Ibrahim, daar viel zijn oog op. Die was wat slimmer of wat handiger, ik weet niet. Maar die heeft hij inderdaad echt wel zich laten ontwikkelen. En dat is naar, en daar zijn verschillende bronnen over, maar naar verluid was hij dus inderdaad ook een vertrouweling van Peter de Grote. Dus ja, mooi verhaal vond ik. Dus ik dacht van, nou, daar wil ik ook al wat mee. Ben ik in gaan duiken, ook met wat een Russische kennis van me inderdaad, die literatuur gestudeerd heeft en afgestudeerd is op Pushkin. Dus die, ik moet eigenlijk zeggen Pushkin. Maar goed, dat valt nu ook slecht, hè? Ik val steeds in de hoek met verhalen waar inderdaad controversies zijn. Maar dat vind ik niet erg. Ik vind het ook wel, ik doe dat niet om te provoceren. Ik vind het gewoon een mooi verhaal en ik wil er ooit wel eens wat mee doen. Ja, weet je op welke termijn? Nee, we hebben nu natuurlijk alles wat met Rusland te maken heeft, dat is ook no-go. Dus ik laat het, maar het zit wel ergens in mijn hart. Het kriebelt, dus wie weet. Ja. Maar eerst dit. Eerst dit. 100% vol overgave met Sherwin en met Wijnand. En met alle mensen die willen komen. Ik hoop ook de luisteraars die nu aan de andere kant zitten, dat ze denken van, hé, wil ik meemaken. Ja. Rutja Kot. Daar heb jij wat mee. Ja, en dan kom ik weer op Sherwin. Want Sherwin is naast inderdaad van de folklore en cultuur, is hij ook, speelt hij ook, daar kwam ik zondag dus achter, met Rutja Kot samen ook veel. Ah. En toen dacht ik, maar wacht even, Rutja Kot. En toen sprak ik met hem ook over. Maar zij heeft hele prachtig onmiskenbare ballads gemaakt. Mm-hmm. Dus toen zei hij, ja, hij zegt, ja, het is zo, true. En hij is nog steeds, hij treedt nog steeds met erop. Hij heeft van de week ook met haar gespeeld, begreep ik. Dus toen dacht ik, ja, ik moet toch iets van Wijnand kan ik delen met een stukje van Nancy en Kompa. Moet ook een stukje van Sherwin erbij en dat is Rutja Kot. Ja, het is toch een beetje de Tina Turner, hè, van Tina Nederland. Tina Turner, Anita Baker, Mary J. Blige, de voorloper, noem het maar op. Ze kan overal inpassen, vind ik. Ja. En een leuk weetje, toevallig luisterde ik net in de auto naar het nummer. Nee. Ja. Echt toevallig. Ja, is prachtig, hè? Ja, yeah, let's go. Ja, wauw. Het is voorbij. Wil je toch met mij? Je lijf ligt hier, maar je hoofd is er niet bij. Als ik iets vraag, vraag jij wat ik juist zei. Wel beeld, maar geen geluid. Ik zet je uit. Te laat nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Yes, welkom nog steeds bij Caribisch Netwerk. De nacht van Caribisch Netwerk van de NTR. In het vorige uur hebben we uitgebreid gesproken over de vertelvoorstelling Schaduw van Vrijheid van Julian Weinstein. We zijn nog steeds benieuwd naar jouw vragen of naar jouw opmerkingen naar aanleiding van hetgeen dat we besproken hebben. Het was onder andere J.P. Koen, maar ook over Anansi. Heb jij bijvoorbeeld een mooi Anansi-verhaal of een mooie folklore-vertelling? Laat het vooral even weten. Julian, jij bent ook vader van twee kinderen. Jazeker, ja. Hoe kwamen deze verhalen terug in jouw opvoeding? Of in de opvoeding van je kinderen? Zeker. Het leuke is dus eigenlijk van dat ik Anansi sowieso... maar ook, dat vond ik het leuke eigenlijk... met dat ze er zelf eigenlijk ook tussen al die boeken van... wat is dat voor boek? En dan pakte ik het erover van bijvoorbeeld Suzanne de Plessis. Dat is een van de boeken die ik ook heb van een brede plantagehouder in Suriname. Van in dat, wat is dat voor boek eigenlijk? Nou, dan ging ik daarover vertellen. En dan moet je dat natuurlijk vertalen tot inderdaad dat het begrijpelijk is voor kinderen. En het mooie daarvan is inderdaad van... vertel ik wat van, dat is wel grappig ook, dat ik er nu op komen. Want de oudste dochter die had een woord. Want dan natuurlijk eerst sprookjes en weet ik het allemaal, fabels. Maar dan ook van de stiefmoeder, de stiefzus. En dat associeerde ze met slecht en stout en naar. Toen zegt ze van, maar die vrouw die dan over andere mensen zo deed... die was eigenlijk erg stievig. Stievig? Die was stievig. Dat is de hele tijd een woord geweest. Maar het grappige is dus, over vertellen... jaren later kwam mijn jongste dochter op van... Want dat stievig, dat bleef hardcore in ons gezin rondgaan. En ik had de jongste keertje op. En ik hoor een moeder tegen haar kind zeggen van... wat was er nou gebeurd? Was dat kindje een beetje stievig? Ik denk, wat? Ik denk, zo hardcore zit het in die muren van die school. En weet ik het, komt het bij de jongere zusje, bij mijn oudste is het ooit begonnen. En dat werkt dus zo door. Grappig zeg. Hé, en we hebben een beller. Nee, we hebben geen beller. Oh, ja, dat gaat dat... jammer, want we staan open voor bellers. Leuk, dus ja. Iedereen mag lekker inbellen. Nee, maar grappig hoe zo'n woord stievig dan kan rondwaren door de schoolmuren. Ja, met zo'n verhaal inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat verhaal van Thabo Jansson waar we het net over hadden. Hoe was het voor jou om dat te spelen als man van kleur? Intens. En ook spannend, want ik had ook speciale kledij er aan. Een Coutier uit Horen. Vrouw... gekend en bekend. Die had het gemaakt voor me ook. En beetje spannend, van krijg ik dingen nagereden? Daar heb je Piet of wat dan ook. Nou, is helemaal niet gebeurd. Tijdens mijn vertelwandeling en ook bij die voorstelling eigenlijk steeds niet. Maar ik vond het wel heel intrigerend, omdat ik denk, ik ga iemands verhaal vertellen. Hij heeft letterlijk gelopen door die straten waar ik ook liep en op die plekken waar we kwamen. En dat deed zeker wel wat met me in de zin van dat ik denk van jeetje, ik kan er nu zo vrij over praten, uit keus. Maar jij moest je helemaal in bochten wringen. En het moet verschrikkelijk geweest zijn, verstikkend ook. Bij sommige dingen. En tegelijkertijd ook met de wetenschap van... ja, andere mensen die zien hun evenbeeld lopen. Dat zou mijn vader kunnen zijn, dat zou mijn moeder kunnen zijn. Maar jij moet een beetje... ja, je kan je met niemand verder identificeren. Hoe eenzaam moet dat geweest zijn? Dus dat soort momenten hebben me wel eens aangevlogen ook. Tegelijkertijd dankbaar ook dat ik dat heb mogen doen. Om hem stem te hebben kunnen geven. Ja. Ben jij zelf wel eens gedoken in je eigen familiegeschiedenis? Nou, ik heb het wel eens. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Want dan ga je eigenlijk je eigen verhaal belangrijker vinden. Dat is gewoon zo. En ik heb het achterwege gelaten. Mijn broer is er wel heel ver in gegaan al. En weet ik, die heeft al heel veel dingen klaar. Ik heb het bewust nog niet gedaan, omdat ik met die verhalen bezig ben. En ik wil niet mijn verhaal vertellen via. Zeker niet als ik met een tabel bezig ben. Of dat personage uit. Dit boek, wil ik daarmee bezig zijn. En niet inderdaad dat het mijn verhaal wordt. Niet dat ik ervoor schroom heb of wat dan ook. Maar het mag niet in de weg staan voor die anderen eigenlijk. Dus vandaar. Nee, maar die verhalen zijn toch... Misschien zit daar wel een enorm interessant verhaal in. Klopt. En ik wil dat ook zeker wel doen. Want dat zei mijn broer ook. Hij zegt van ja, maar dit moet je echt weten. Ik zeg nou, houd het nog even achter. Anders ga ik daarop. Ik zeg, dat krijgt ook wel een keer een plek, zeker. Want dat is er allemaal ook. Maar vooralsnog vind ik het prettig dat ik het niet weet, omdat het me helpt om echt te duiken in die personages, zoals een Tabo inderdaad. Vergeet ik te zeggen. Door het vertellen, dat je het overal op vele plaatsen vertelt. Ik vertelde ook een keertje laatst, aan het begin van het herdenkingsjaar, ook een stuk over vanuit Tabo, vanuit de voorstelling. Toen zat er een mevrouw, een blonde mevrouw, die keek zo. En die kwam naar me toe. En die zegt even later, Tabo, hè, zeg je, Tabo. Weet je wat Tabo betekent in Ghana? Ik zeg, nou, Tabo, ik zou het niet weten, sorry. Maar zegt, Tabo. Ik zeg de klank waarschijnlijk, als, ik denk, hè, jij, die taal? Is getrouwd met een Ghanese, vertelde ze me, Ghanese meneer. Zegt, Tabo betekent rustig, kalm. Wat mij bedenkt, was hij kalm? Of werd hij gemaand tot kalmte? Gaf me weer een hele andere blik naar hem. Maar door het vertellen en het delen van het verhaal krijg je dat soort informatie. En dan denk je toch van, misschien was hij toch wel, heeft hij dat gekregen van, hij is kalm, dus dat zit goed. Of nee, hij is druk, het is een temperamentvolle, die moet je echt steeds tot kalmte manen. Ja. Wat is het? Ja, ja, dus het roept ook op, roept ook vragen bij jou weer op. Precies, ja. Ja. Bijzonder. Door de interactie ook weer, hè, van inderdaad, voordat iemand toch zegt van, ik wil het toch even met je delen. Zou dit niet? En dat ook, ik wat vertel van, jij vertelde net dit in je vertelling, maar weet je eigenlijk wel dat er ook andere verhalen zijn over slavernij dan alleen maar vanuit jouw perspectief? Dus dat kan natuurlijk ook. Zit er een rode draad in de verhalen of de personages die jij opvoert? Ja, want ze zijn eigenlijk allemaal, dat grappig dat je het kent. Ik geef nu stem aan iemand, aan degene die nooit gehad heeft. Een bijfiguur. In een zekere zin was Tabo ook een bijfiguur. In een zekere zin de moord van Peter de Grote ook een bijfiguur. En een vertelling waar ik echt nog, dat is echt mijn ultieme, dat ik hoop ooit eens te vertellen, dat is Porky. Van Porky en Bess. Mm-hmm. Een mooie musical. Of inderdaad, opera. Ja. Inderdaad, maar het is ooit eens aan de tekentafel door een witte journalist heeft hem opgetekend, Dubois Hayward. En naar aanleiding van een krantenartikel, The Goat Cart Beggar. Dat was hij. Maar hij heeft echt bestaan, die Porky Smalls heet hij. Hij heeft ook een graf in Charleston. Maar daar zou ik ook wat mee willen doen met het verhaal. Omdat hij ook eigenlijk een stem, dat had Boyce Hayward eigenlijk ook. Maar er zit een heel verhaal achter hem ook. Want die man heeft echt bestaan. En dacht ik van, nou, hoe kan je daar iets mee doen? Ik weet niet wat nog. Maar die verdient ook, hij heeft natuurlijk een stem gekregen via de opera. Maar dan wordt hij toch weggezet als een soort karakter, min of meer. Terwijl hij gewoon inderdaad met hedendaagse inclusieogen zou die wel eens heel anders voor de dag kunnen komen. Dat vind ik spannend. Dus dat is iets wat al ook nog op mijn lijstje staat. Om daar een stem aan te geven. Eigenlijk gewoon het geven van een stem aan mensen die het niet hadden destijds. Juist. Of niet konden Juist. Uiten. Ja. Mooi. Nou ja, het uur, een anderhalf uur zit erop. Wow. We zijn eigenlijk aan het einde gekomen van ons gesprek. Jeetje, nou wat fantastisch. Niet dat het afgelopen is, maar wat fantastisch dat ik hier mocht zijn. En dankbaar. Ja, toch? Ja, het was voor mij heel leerzaam. Ik hoop ook voor de luisteraars. En ik hoop dat ze naar je voorstelling komen. Zeker weten, beste mensen, inderdaad. Als je denkt van waar kan ik het vinden op een site. We staan op verschillende sites. Ja, in de regio is dat bekend. Maar als je gewoon een e-mail stuurt naar nhn@discriminatie.nl. Weet je, dan zeg je van ik heb dat gehoord op die radio. En volgens mij komt het vast wel bij jullie op de site te staan van een mooie link. nhn@discriminatie.nl. Stuur dan een mailtje van ik heb interesse of kan je me wat meer vertellen of komt altijd goed. Maar wees er snel bij, want we hebben maar 45 plek per voorstelling. Helemaal goed. We gaan luisteren naar een podcast van Nina Jurna. In deze serie gaat ze op zoek naar de ziel van de muziek in Zuid-Amerika. In deze 10-delige podcastserie Let the Impact gaat zij op zoek naar de meest indringende songs van Zuid-Amerika. Hoe klinkt het leven op dat continent door in de bossa nova of Latin jazz of cumbia? En we gaan nu naar Mexico, waar zij ons mee gaat nemen naar Mexicaanse muziek.

was een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Yes, je luisterde naar de podcast Latin Impact van Nina Jurna van de VPRO. In deze podcast ging zij en reisde ze in ieder geval af naar Mexico. Een land dat geteisterd wordt door veel drugsgeweld, maar waar de geweldplegers vol lof worden toegezongen in de folkloristische narco-corridas. In de volgende, na het journaal, gaan we weer luisteren naar de podcast van Nina Jurna. En dan gaan we naar Peru, als ik het goed heb. Ja, dan gaan we naar Peru. En daar gaat Nina Jurna duiken in de diepgewortelde ongelijkheid in Peru. En hoe kunst daar een licht op werpt. Luister naar Nina Jurna in gesprek met Adriana Churampi Ramirez, een echte Peruaanse. Je hoort hoe protesten na de afzetting van president Pedro Castillo tonen dat muziek en kunst verbinden. Deze podcast wil je niet missen en hoor je daarom nu op de radio. Tot na het NOS-journaal. Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse politie heeft samen met Europol de verblijfplaatsen kunnen aanwijzen van 8 Oekraïense kinderen die vermoedelijk zijn ontvoerd naar Russisch gebied. Het gebeurde aan de hand van online openbare bronnen en moderne technieken zoals gezichtsherkenning en geolocatie. De gevonden informatie is met de Oekraïense autoriteiten gedeeld. Rusland heeft volgens onafhankelijke onderzoekers zeker 6000 Oekraïense kinderen ontvoerd, wat in beginsel een oorlogsmisdrijf is. Het gaat onder meer om weeskinderen. Sommige worden ingezet voor propagandadoeleinden. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin zich laten interviewen door een Westerse journalist. Het gesprek werd om middernacht online gezet. De interviewer is Tucker Carlson, een omstreden Amerikaanse presentator en opiniemaker die bekend staat als bondgenoot van Donald Trump. In het interview omschrijft Poetin Oekraïne als een kunstmatige staat die naar de wil van Stalin is gevormd. Hij zegt verder dat hij Polen en andere NAVO-landen niet als eerste zal aanvallen. Over de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich, die vastzit in Rusland, zei Poetin dat daarover wel een akkoord kan worden bereikt. FC Groningen heeft de halve finales bereikt van de KNVB-beker. De eerste divisionist won gisteravond na strafschoppen van eredivisieclub Fortuna Sittard. In de reguliere speeltijd en verlenging was niet gescoord. Groningen deed de penalties net wat beter. Eerder deze week plaatsten Feyenoord, NEC en Cambuur zich voor de halve finales van het bekertoernooi. Morgen is de loting. Het weer. Op veel plekken regent het. In het noorden is het nu nog een graad of 2, maar de temperatuur loopt op. De dag begint bewolkt en nat. Later soms wat zon, maar ook verspreid nog een bui bij 10 tot 14 graden. Ook het weekend verloopt zacht, met veel bewolking, af en toe wat zon, maar vooral morgenavond ook regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van Caribisch Netwerk. Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Yes, fijn dat jullie allemaal nog luisteren. We spreken dit laatste uur nog met 2 leuke gasten. We bellen met Izzy en Heidi. Dus we reizen af naar Bonaire en naar Aruba. Over een nieuw centrum voor de behandeling van mensen met kanker. En een ander zeer interessant onderwerp. Maar daarvoor gaan we nog even luisteren naar Nina Jurna. Met de podcast Latin Impact. Daarin gaat zij weer duiken in de diepgewortelde ongelijkheid in Peru. En hoe kunst daar een licht op werpt. Luister naar Nina Jurna in gesprek met Adriana Churampi Ramirez. Een echte Peruaanse. Je hoort hoe, hoe Nina Jurna daar de protesten afgaat naar de afzetting van president Pedro Castillo, waarin ze laat zien dat muziek en kunst verbindt. Deze podcast wil je niet missen en hoor je daarom nu op de radio. Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO. Latin Impact met Nina Jurna. Welkom bij Latin Impact, waarin we onderzoeken hoe muziek in Latijns-Amerika een afspiegeling is van wat er gebeurt op het maatschappelijke vlak. Hoe muziek een reflectie is van het verleden en hoe muziek een duider is van de hedendaagse ontwikkelingen in dit continent waar zoveel gebeurt. Vandaag staat Peru centraal. Een land met een lange muziektraditie die ook laat zien hoe divers dit land eigenlijk is. Mijn gast, Adriana Churampi Ramirez, taalkundige bij de Universiteit van Leiden. Tussen ons zit een hele Atlantische Oceaan. Ik zit in Paramaribo. En Adriana, ben jij nu op de Universiteit in Leiden? Ik ben thuis, maar heel dicht bij de universiteit. Adriana had net voor ons gesprek college gegeven over het beeld van de ander. Een college over koloniale bronnen. Die koloniale bronnen, zo vertelde Adriana me, weerspiegelden vooral wat er in het hoofd van de kolonisten zat en hoe zij keken naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Naar hun uitingen van cultuur, liedjes en andere kunstvormen. De kolonisten hadden vooropgezette ideeën over wat een organisatie is of een dorp. En vanuit dat perspectief waren er voor hen slechts twee groepen interessant in Peru, namelijk de Inca's en de Maya's. Maar Peru is veel meer dan alleen de Inca's en de Maya's. Er waren bijvoorbeeld maatschappijen die georganiseerd en geleid door vrouwen waren. Dat is nergens te vinden in de koloniale bronnen. En dat heeft dus consequenties voor de huidige geschiedenis van een land. Hè? Als je gewoon een eenzijdige versie van de geschiedenis vertelt. Wat de reizigers of de eerste Europeanen hebben geschreven, was dus automatisch de officiële versie. En dat wordt dus de eerste jaren van op het moment dat Peru een soort onafhankelijk land werd, dan begonnen ze dus dat soort bronnen te gebruiken en dat was de officiële versie. En dat is wat wij allemaal hebben geleerd. De aanwezigheid van de Afro-populatie is absoluut verzwijgend en op een hele eenzijdige manier af en toe verteld. En dat heeft dus consequenties voor de huidige Peru, waarbij een hele niet genoeg ontwikkelde visie over de aanwezigheid van de Afro-populatie hebben. Eind 2022 kwam Peru veel in het nieuws. Er waren grote protesten in het zuiden bij de plattelandsbevolking, terwijl de elite in Lima zich er in eerste instantie weinig van aantrok, totdat de protesten ook Lima bereikten. Je kan zeggen dat er in Peru eigenlijk twee gescheiden werelden bestaan. Iets dat Adriana ook bevestigt. 10 miljoen mensen van de 33 miljoen inwoners van Peru wonen in de hoofdstad Lima. En die andere 22 miljoen mensen die wonen op het platteland, zoals de Andes of de Amazone. Die ongelijkheid in Peru komt voort uit het koloniale verleden, maar ook in de recente geschiedenis zie je waar het fout ging. Dictator Alberto Fujimori voerde eind vorige eeuw een nieuwe grondwet in. Daarin werd ruim baan gemaakt voor multinationals, waaraan de Peruaanse bodemschatten, zoals de koper, de ijzererts, goud en olie, bij opbod werden verkocht. Die opbrengsten kwamen terecht bij een kleine, rijke minderheid, terwijl heel veel Peruanen, vooral de mensen op het platteland, in armoede leven. En dat is nou juist de plek waar ook die rijkdommen vandaan komen, uit het zuiden. Maar zij profiteren daar dus nauwelijks van. Sinds eind 2022 komen ze dus in opstand. Op 7 december 2022 werd de toen regerende linkse president Pedro Castillo afgezet en gevangen genomen. En vervangen door een tijdelijke president Dina Boluarte. Maar juist in het zuiden hadden heel veel mensen op Castillo gestemd. En net als zij was ook hij afkomstig van het platteland en kwam hij niet uit de elite. De betogers eisen dat er ingrijpende veranderingen komen in Peru en de terugkeer van Pedro Castillo. En nu is het tot een soort ontploffing gekomen en het is een absolute crisis. En het ergste is dat de zuidige gebieden, die zijn dus best rijk en vol potentieel, maar ze zijn dus, omdat ze geen hoofdstad zijn, zijn ze verondersteld geen stem te hebben. Ze hoeven niks over politiek te zeggen. En ja, ze zijn in opstand gekomen. En het is een van de grote bewegingen om gewoon, als het nodig is, lopen naar Lima te gaan om te protesteren. Dus het is best indrukwekkend wat er aan de hand is. Ja, en je hebt natuurlijk toch ook familie daar nog en vrienden. Hoe ervaar je dat dan als er zoiets gebeurt in je land? Het is best pijnlijk, want aan de ene kant je vertrouwt de officiële pers bijvoorbeeld om informatie te verzamelen. Maar op een bepaald moment, ja, we zijn in de 21ste eeuw. Je kijkt ook naar internet en daar zie je dus dat het rijmt niet de informatie uit de officiële pers. En wat je ziet op internet, voor het eerst is het heel duidelijk dat de officiële pers niet de waarheid vertelt. Dus om informatie te verzamelen moet je dus op zoek gaan naar de niet-traditionele journaals, de andere soorten lokale tijdschriften, of gewoon op zoek te gaan op internet. En de officiële pers zegt, nou ja, we hebben alles onder controle. Maar je ziet dus de video's opgenomen in de dagelijkse praktijk in het zuid van Peru. En daar zie je dus hoe mensen op straat vermoord worden, zonder enige twijfel. Ja, schrikkelijk. En dus dat is wel chockerend. Ja. Welke rol speelt muziek, Peruaanse muziek, in jouw leven bijvoorbeeld? Want je komt thuis uit de Andes, centrale Andes vertelde je. Wat voor muziek ben jij bijvoorbeeld opgegroeid? Ik ben opgegroeid met huaynos. Dat is dus de Andesliedjes, hè? Traditionele Andesliedjes. En dat was dus wat ik dagelijks hoorde op dat gebied. De traditionele liedjes die over liefdesverdriet zijn en pijn. En dat is de traditionele beeld van Andesbewoners die heel verdrietig zijn. Maar... Een beetje melancholisch eigenlijk ook. Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn de liedjes dat ik ben opgegroeid toen ik in Huancayo woonde. Maar later ben ik dus naar de universiteit in Lima gegaan. En daar heb ik dus bijvoorbeeld meegemaakt, op het moment dat de Andinos naar de hoofdstad gingen, zijn dus nieuwe varianten, een nieuwe versie van die combinatie van de muziek geweest. En dat vond ik ook bijzonder. Ik denk dan bij de muziek van de Andes aan de panfluit, vooral ook. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat zijn instrumenten die gebruikt worden voor de huaynos. Maar dat was dus bijvoorbeeld heel bijzonder dat de nieuwe liedjes begonnen te combineren. Dat Andinos zijn altijd een soort bevroren geworden in een bepaalde stijl. Dat klopt niet met de realiteit, want ze zijn ook veranderd. Ze hebben zich aangepast. En in de nieuwe variaties die zij begonnen te zingen in de hoofdstad bijvoorbeeld, hebben ze dus alles veranderd. Hè? De thema's, de ritmen, de instrumenten. En dat vond ik ontzettend boeiend. Hoe is het een soort voor de nieuwe tijden, een nieuwe ritme, een nieuwe muziek. Wat niet heel bekend is de aanwezigheid van de Afro-Peruaanse cultuur in Peru. Afro-Peruanen zijn nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen. Met name aan de kust zijn er veel sporen terug te vinden. In de Andes vind je minder Afro-Peruanen. In het hooggebergte zijn fysieke en ook natuuromstandigheden veel moeilijker om aan te passen. En dat is bijvoorbeeld wat Susana Baca, niet alleen zangeres, maar ook ethnomusicologe, heeft haar taak gemaakt om de hele geschiedenis van de slavernij te laten merken in haar liedjes. En dat is belangrijk, want ja, als je dat niet op school leert, dan kan je gewoon in de liedjes onmiddellijk gaan pakken. Op een bepaald moment ja, vraag je je af, dus wat betekenen sommige woorden, wat bedoelen zij met sommige constructies. En dat vind ik super interessant en boeiend, dat ze is bezig mensen te leren over een onderdeel van de geschiedenis, dat ze niet veel aandacht gaan besteden. Ja, dus eigenlijk zijn haar liedjes en haar nummers ook eigenlijk een geschiedenisles, maar ook je leert ook echt iets over de Afro-Peruaanse cultuur. Zij is zelf ook Afro-Peruaans, hè? En ze is een oud-minister geweest ook van cultuur, zangeres. Zullen we naar een nummer gaan luisteren van haar? Want je hebt een nummer uitgekozen, Negra del Alma. Ja, dat klopt. Waar gaat dit nummer over? Het is een, wat interessant is van Susana Baca is dat zij heel bekend is door haar Afro-liedjes. Afro-ritmes, Afro-liedjes, de hele tekst is belangrijk. Maar zij doet ook af en toe interpreteert zij ook liedjes van andere regio's. En Negra del Alma is bijvoorbeeld, dat is een huayno. Daar kan je dus best zien de hele constructie van de Andesliedjes. Hè. Dus de huaynos zijn best bepaalde ritme, bepaalde instrumenten en bepaalde thema's. En ik heb dit gekozen omdat ik wilde ongeveer laten zien hoe onschuldig zijn de liedjes. Het is gewoon een liefdesverdriet liedjes. En ja, het gaat om een liefdesverdriet. Een persoon die alleen is, maar ook een waarschuwing. Als je alleen partners zoekt met geld, nou ga je nou in de toekomst gaan huilen. Zoiets heel eenvoudig. Heel mooi. Ja. Simpel. En ik wilde dat laten zien omdat ik wilde een verbinding maken met dat soort liedje. En andere uit het moment dat wij nu leven in Peru. Solito te cautivaste, habiendo nacido libre. Ik heb het gekozen omdat ik ben opgegroeid met dat soort muziek. En het is dus heel bijzonder, want het is een feestliedje. Terwijl als je aandacht besteedt aan de lyrics, het is best verdrietig. Ja, ja. En kijk, deze muziek is dan eigenlijk dus een soort van mix, hè, hoe zij het zingt, met de verschillende invloeden van de Andes en het Afro-Peruaanse. En zij is dus zelf ook een mix van beide groepen. Van de kant van de koloniale administratie was verboden om de menging van verschillende groepen toe te staan. Maar absoluut, dat is absurd om te verboden. Het gebeurde. Maar dat is best een hele dynamisch proces geweest, dat mestizage, dat is de mix van verschillende groepen. De Spaanse administratie heeft dus een soort paneel gemaakt van hoe zij konden noemen de verschillende mengen van rassen. Iedere combinatie had een bepaalde naam. Ja? Het is een beetje de waanzin, maar de bedoeling was dus om bepaalde combinaties absoluut verwerpelijk waren. En ze hebben ook een bepaalde status ontvangen. Hè? Bijvoorbeeld de combinatie tussen een Afro en een inheemse bewoner was dus absoluut absurd. Het idee was ook dat de mengen van groepen moet alleen bedoeld zijn om beter van te worden. Ja? Dat is de koloniale structuur. Dus ja. Iedereen beschouwt zichzelf als mestizo, omdat mestizo was dus de mengen van een witte mens en een inheemse of een Afro. En dus iedereen beschouwt zichzelf als mestizo, maar dat is dus niet waar. De combinaties zijn meer en meer gecompliceerd geweest. En daarom hebben we dus een soort compleet lijst van mogelijke combinaties en een rijkdom van verschillende groepen. Er was één bepaalde combinatie, die heette bijvoorbeeld salto patras. En dat geeft je een idee over hoe beledigend was de benoeming van de combinaties bijvoorbeeld. Hè. Salto patras betekent dus nou een sprong achteruit. Achteruit. Dus om zo'n netste noeming is het zo absoluut. Wat was de nood om dat soort namen te specificeren? Omdat zij later bepaalde documenten creëren waar zij dwongen de populatie om zichzelf te identificeren. Wat wen je? En het is absoluut absurd. En dan ging je liever jezelf als mesties natuurlijk identificeren. Dat was hoger. Ja. Of criollo, dat was nog duidelijk officieel ongeveer. Dat het was de kind van een van de conquistadores met een inheemse vrouw. En dus dat waren de criollos. Dat iedereen wilde criollos zijn, maar dat kon dus niet. En wat is nu dan in het huidige Peru eigenlijk de status? Want je zegt, in de koloniale tijd had je al die verschillende namen en was er echt een hiërarchie in de verschillende culturen en mixen. Hoe is dat nu bijvoorbeeld met de Afro-Peruanen? Wat is hun status nu in Peru? De Afro-Peruanen zijn heel druk bezig met het naar voren brengen van de hele contributie dat zij maken, want het is een belangrijke stroming van Afro-auteurs en Afro-academici die bezig zijn de hele geschiedenis in kaart te brengen, maar ook de hele culturele contributie naar Peru. Dat is best groot en wel belangrijk. Ja, ik denk dat de Afro-stijlen zijn altijd aanwezig geweest. De Lando, de Congo, dat soort stijlen, die zijn best bekend. Daar hoor je altijd genoemd tussen de klassieke manifestaties uit de Peruaanse muziekwereld. Maar ja, natuurlijk, als je ziet bijvoorbeeld de hele geschiedenis, de hele oorsprong dat ze hebben gezocht bij de Andesmuziek, was de Afro-muziek niet zoveel bestudeerd, maar nu wel. Dat is echt hoopgevend natuurlijk, want we hadden het in het begin ook al. Hè? Het is natuurlijk een heel divers land met verschillende stijlen. Je zei ook over identiteit. Zie je nu ook dat meer mensen zich dan ook als Afro-Peruaans dat identificeren? Dat dat ook echt een identity is? Ja, absoluut. Ik denk dat de laatste keer dat ze hebben gevraagd aan de populatie hoe identificeer je jezelf, dat was dus een grote percentage die heel zonder problemen zichzelf als Afro-Peruanen worden genoemd. Dus de trots ook is naar voren gekomen. Maar ik denk dat dat is het resultaat van de hele ontstaan van rolmodels. Daar zijn dus heel positieve personages aanwezig nu in de Peruaanse cultuur, in de Peruaanse... Ja, op het moment dat Susana Vaca bijvoorbeeld minister wordt, ja, dat was een toppunt. Een ander project waar Susana Vaca ook een rol speelt is te horen in het liedje Artistas por la Memoria. Vanuit het culturele veld is ook gereageerd op de benoeming van de nieuwe president en alle doden die zijn gevallen bij de protesten. En ook hieruit blijkt vooral de enorme diversiteit van het Peruaanse volk. Wat is dit voor project? Ja, het was een liedje, want ik heb het gemerkt bijvoorbeeld daar in de huidige situatie. Het racisme is bijvoorbeeld heel duidelijk aanwezig. En de hele discours van racistische opmerkingen is begonnen ook al van de nieuwe president. Dus de cultuur heeft gereageerd met een heleboel acties, met de bedoeling om wel te laten zien de diversiteit van Peru, hoe zij samen zijn in de protesten en wat voor contributies zij kunnen maken aan de maatschappij. Dus het is een soort dubbele boodschap. Nummer 1, we hebben het recht om te protesteren. En nummer 2, we zijn samen de verschillende groepen die u, mevrouw president, probeert uit elkaar te halen. We zijn samengekomen om te protesteren en ook te eren. Want het moment dat Peru meemaakt is een soort rouwmoment. Er zijn 60 doden, dus we moeten het duidelijk uitspreken. En dat is bijvoorbeeld het liedje dat zij hebben gepresenteerd. Dus allemaal Artistas por la Memoria. Zij presenteren een liedje, een combinatie van artiesten van verschillende hoeken. En aan het einde dus... Het einde van het verhaal en van de hele verschillende protesten is de eerste regels van de nationale lied. Dat is, we zijn vrij, laten we dat altijd zijn. En dat is de onderdeel bijvoorbeeld dat Susana Vaca zingt. En het is dus perfect. Het maakt heel duidelijk dat de cultuur is in de staat om een contributie te doen, om een stem te laten horen in het moment van protesten. Dat is dus belangrijk, want bijvoorbeeld, ik had gekozen het nummer van Susana Vaca om in verband te brengen met Ayacucho, waar mensen zijn vermoord. Dat normaal gezien, als het om een kunstmanifestatie gaat, mensen reizen vanuit verschillende hoeken naar Peru om te gaan kijken. Maar nu hebben ze dus de hele gemeenschap van Ayacucho, in Huanta, gingen ze dus dansen naar de straten, gingen ze zingen. Maar de lyrics zijn anders. Heel eenvoudig, heel simpel. Maar ze bemoeien zich met de politieke situatie. En dat creëerde een gigantische verzet. Want ze zeiden ja, van de kant van de presidenten zelf. Hè, ze zeiden ja, dat, ze moeten zich niet bemoeien met dat soort politieke discussies. En daar zie je dus bijvoorbeeld hoe versterkt het beeld van, als het om kunst zonder inhoud gaat, dat vertegenwoordigt ons land. Als ze bemoeien zich als mensen om de protesten voor hun rechten, dat willen we niet. Dat zijn terroristen. En dus als je hoort ook de lyrics van de liedje, is heel eenvoudig. Die zegt, mevrouw presidenta, waarom ben je zo'n verraadster? Waarom ben je zo'n leugenaar? Je bedrog, dat kan alleen in het parlement en je ministers geloven. Heel simpel. Het is voor het eerst dan ook dat dat soort manifestaties, culturele manifestaties, zijn dus echt spontaan uit de gemeenschappen gekomen. De muziek laat dus een diepere laag horen. Maar dat geldt ook voor andere culturele uitingen, vindt Adriana. Van stripboeken tot performances. Kunst gaat over veel meer dan alleen gezelligheid en amusement. Het is voor Adriana niet makkelijk om wat er in haar moederland gebeurt mee te maken vanuit Nederland. Ze is helemaal aan de andere kant van de wereld. Wat zij kan doen, is er in haar colleges de aandacht op vestigen. Want er is een dosis van pijn, heel diep onmacht. Maar ook een soort idee, ik kan niks aan doen. Ik ben hier een soort toeschouwer. En dat wil ik niet. En dus daarom ben ik bezig met, tijdens mijn colleges bijvoorbeeld, kan ik inbrengen dat soort analyse van dat soort liedjes. En door die analyse van de liedjes ga ik dus een analysering van de geschiedenis. Een antwoord te vinden voor waarom is de situatie van Peru nu zoals het is. Dankjewel Adriana voor dit gesprek. En dit was Latin Impact. In deze serie hoor je muziek en gesprekken uit 10 verschillende Latijns-Amerikaanse landen. En alle afleveringen vind je op de website van Vrije Geluiden, NPO Soul & Jazz en op alle podcastplatforms. Dit was een podcast van NPO Soul & Jazz en VPRO. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Je luistert naar Latin Impact van de VPRO, gepresenteerd door Nina Jurna. Zij brengt je elke week mee naar Zuid-Amerika en het Caribisch gebied om het daar te hebben over muziek en de doorwerking van bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen. Wij gaan nu in dit laatste half uur nog even bellen met de eilanden. En we beginnen eigenlijk op Bonaire. Want Bonaire heeft dit jaar te maken met de sterke stijging van het aantal dengue-gevallen. Dat is natuurlijk een erg onprettige situatie. Maar wij aan deze kant van de oceaan weten natuurlijk niet echt wat dengue is. En hebben daar niet echt een goed beeld bij en waarom dat een groot probleem is. Aan de telefoon hebben we daarom dokter Issy Gerstenblut. Issy, meneer Gerstenblut. Izzy is goed hoor. Ja, Izzy, mag ik u tutoyeren? Of je? Ja, zeker. Ah, helemaal goed. Welkom in deze nacht van Caribisch Netwerk. Dankjewel. Ja. Dank voor de uitnodiging. Yes. Hey, dengue, wat is dat precies? Dengue is een virale ziekte die niet overgebracht wordt van direct van mens op mens, maar je hebt daar een vector voor nodig, een bepaalde mug. En dat in dit geval de Aedes mug, en met name de Aedes aegypti hier op de eilanden. En dat wordt ook in Nederland de tijgermug genoemd. En deze mug die kan de virus van één persoon naar de andere overbrengen. Dus hij prikt één persoon die dan toevallig dingen heeft. Die neemt hij tot zich, hij drinkt die bloed op. Die bloed legt de vrouwelijke mug, die kan ei leggen, maar als hij een tweede persoon dan weer prikt, dan spuit hij die virus ook weer in, bij de tweede persoon in. Dus niet mens op mens, maar je hebt een tussenvehikel nodig, dat is die mug. En dat betekent dat als je de virus introduceert in een gebied, maar er zijn geen muggen die het over kunnen dragen, dan is er niks aan de hand. Als je die mug hebt, maar de virus is niet geïntroduceerd, dan is er ook niks aan de hand. Maar als de virus wordt geïntroduceerd en je hebt een heleboel muggen die het ook kunnen transporteren, dan heb je een probleem. Ah, dat wist ik helemaal nooit. Ik dacht eigenlijk dat er een dengue-mug was die eigenlijk die ja, dat virus transporteert. Maar als ik het zo goed begrijp, is het eigenlijk een menselijk virus? Of iets wat bij mensen is en de mug is eigenlijk alleen maar de vervoerder? Ja, niet alleen bij mensen. Het zijn ook andere dieren die dat kunnen hebben. Maar bij de mens veroorzaakt het dus de ziektebeeld dingen. En het ziektebeeld is dan dat je mensen krijgen koorts. Mensen kunnen pijn krijgen aan alle ledematen. Ze kunnen hoofdpijn krijgen, pijn achter de ogen. En in een aantal spaarzame gevallen kan je severe dingen krijgen. En dan heb je te maken met bloedingen. En soms een dingen, shocksyndroom in dermate ernstig dat je het ziekenhuis in moet gaan. Dat gebeurt gelukkig niet zo heel veel, maar dat kan een van de uitkomsten zijn. Met name als je een tweede keer dingen hebt gehad. Maar aan de andere kant zijn de meeste mensen die besmet zijn met dingen, die worden helemaal niet ziek. En dat wordt geschat op zeg maar 75% of 80% van de mensen die besmet raken, die zijn zogenaamd asymptomatisch. Dus die hebben geen symptomen. Je bent niet ziek en je weet niet van de buitenkant dat je dingen hebt of niet dingen hebt of dat je ziek bent. Maar je kunt wel, de mug kan wel bij jou de virus ophalen en iemand anders prikken die wel ziek wordt. Ja, precies. Dus voor die mensen is dat problematisch. Nou, voor degene die ziek worden wel. Voor de mensen die er geen symptomen over hebben, die hebben niks te duchten. Nee, precies. Waar komt deze stijging vandaan? Ja, dat heeft verschillende redenen. Ten eerste is het afgelopen jaar heeft de WHO ook bekendgemaakt dat er juist in Latijns-Amerika en Midden-Amerika zijn er heel veel stijgingen geweest van dengue. En als je weet dat er ook op toeristisch vlak heel veel verkeer is tussen Latijns-Amerikaanse landen, niet allemaal, maar bepaalde, bijvoorbeeld in Colombia of Brazilië, etc. Er gaan heel veel mensen naar Aruba of naar Bonaire of naar Curaçao. En als zij de virus met hen meenemen en wij ook de mug hebben, dan kan er een probleem zijn. Nou, wanneer krijgen wij die muggen? Nou, in Nederland is er een gezegde die zegt, na regen komt zonneschijn. Maar op de Antillen betekent na regen komen muggen. Omdat als er vers water blijft staan in containers, dat vinden ze lekker om daar hun eitjes te leggen en dan... Dus één zwangere mug, die kan wel honderden eieren leggen. En dan krijg je, als er veel broedplaatsen zijn, dan krijg je een overshoot van muggen. En als die virus ook geïntroduceerd wordt in je maatschappij, ja, dan heb je de poppetjes aan het dansen. Dus meer dingen heeft plaatsgevonden in het Latijns-Amerikaans continent, Midden-Amerikaans continent. En dat is overgewaaid naar het Caribisch gebied en in de regentijd meer muggen. En dan heb je kans dat je een toename gaat krijgen van dengue in het gebied. En in het Caribisch gebied is al vanaf, nou zeg maar iets voorbij, halverwege 2023, met name in de Frans-Caribische eilanden, maar ook andere eilanden Caribisch gebied, is er een toename van dengue gerapporteerd. Dus ook in Frans Sint Maarten en waarschijnlijk op Sint Maarten zelf ook. Maar in Guadeloupe, Martinique, et cetera, daar zijn uitbraken. Dat zul je dan ook zien in andere Caribische eilanden. Ja, en u als arts, wat kunt u als arts daartegen doen? Wat kan ik als arts daartegen doen? Ja. Een aantal dingen. Ik ben public health arts en epidemioloog. Maar je kunt adviseren aan de overheid van wat voor maatregelen moeten getroffen worden. Wanneer ga je opschalen met de maatregelen? Informatievoorziening doen aan de bevolking toe van wat is dengue, waarom is het nu, wat moet je aan die muggen doen, wat kan je doen, wat kan je ook vragen van de overheid, kan je communiceren naar de vectorbestrijdingsunit en het antwoord is ja en dan komen ze en dan geven ze advies en proberen ze ook te helpen met het opsporen van broedplaatsen en deze te elimineren. Dus er zijn een aantal dingen dat je moet doen en naar fases kijken en de boel blijven monitoren om te weten of het nou ernstiger wordt, ja of nee. En dan monitor je dus het aantal zieke mensen die gemeld worden door de huisartsen. Die zieke mensen die gemeld worden, die laat je ook de vectormensen ook meteen naar die adressen toe gaan. Omdat dat betekent dat in die omgeving met name ook muggen kunnen zijn die besmet zijn en die het kunnen overdragen. En dat probeer je dan zo snel mogelijk te elimineren. Want dat zijn de dingen die je kunt doen om te voorkomen dat het verder verspreidt. Hè? Dus er zijn een aantal activiteiten en dat doe je niet alleen, maar doe je met een team. Dus het zijn de vectorteam, het zijn de epidemiologen, het zijn de artsen, het zijn de beleidsmedewerkers, het zijn mensen van de communicatie. Dus het is in een teamverband dat je probeert om te mitigeren zoveel als mogelijk dat het niet echt uit de hand loopt. Dus we zien stijgingen, maar er is nog geen reden voor paniek. En we moeten kijken of we dat in de hand houden en zorgen dat het niet erger wordt. Een van de andere dingen waar je naar kijkt is of er severe dingen zijn. Hè? Dus als er mensen dermate ziek worden dat ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden of in shock gaan of de IC belanden. Dus dat zijn allemaal dingen die we monitoren en kijken naar het aantal mensen die er naar het lab gaan. Kijken hoeveel mensen daar positief van zijn, et cetera. Om te weten, heb je het onder controle? Is het aan de dalende hand? Dus het zijn allerlei activiteiten die je moet ontplooien om proberen de boel te leiden in zo min mogelijk harmful ways. Want hoe ziet de behandeling van dingen eruit? Ja, dat is een goeie. Je kunt, net als bijvoorbeeld de griep, daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Hè. Er is niet een antibiotica die helpt tegen virussen. Antibiotica helpt tegen bacteriële infecties. Maar er is geen goede antivirale middel. Dus wat er moet gebeuren, is dat het lichaam uiteindelijk zelf die virus overmeestert en eruit trapt. En het enige wat je kunt doen om dat te bespoedigen is rust geven aan je lijf, veel drinken. Als je pijn hebt in je lichaam, gewoon paracetamol slikken. En that's just about it. Wat je wel moet doen, is jezelf juist insmeren als je dingen hebt, want jij draagt het virus. En als de muggen jou prikken, dan kunnen ze andere mensen in jouw directe omgeving ook prikken en ook besmetten. Dus je moet juist mensen denken, je moet je insmeren om te beschermen dat je niet geprikt wordt, dat klopt. Maar als je het al hebt, dan doe je ons allemaal een plezier als je nog steeds blijft insmeren om te zorgen dat de virus niet opgepikt wordt bij jou en anderen besmet. Ik weet niet of je me begrijpt, maar ja, nee, zeker. Als ik het goed begrijp, je zegt eigenlijk van, hey, op het moment dat jij dingen hebt, blijf je insmeren, want zo'n mug kan het bij jou komen ophalen en naar de buurman brengen. Ja, precies, exact. Dus ja. Dan ben jij gewoon van waar het vandaan komt. Dus dat als je meehelpt, dan helpt dat een beetje dat het niet verder verspreidt. Ja. En je moet weten dat die muggen met name zichzelf, die schuilen ook en die zitten soms in donkere hoekjes, et cetera, van huis. Dan kan je ze niet goed vinden, dus dat is altijd moeilijk. Maar ze houden zich met name op in waar mensen wonen, in huiselijke gebieden, in de huizen van mensen. Dus niet een mug die op straat zich vermenigvuldigt, maar het zit juist bij mensen waar ze broedplaatsen kunnen vinden. Oh, dat is extra moeilijk. Ja. Wat maakt het lastig om dingen te bestrijden op Bonaire? Deze dingen. Hè. Je moet meewerken met mensen, je moet in de huizen gaan, je moet zoeken naar broedplaatsen. En dat is niet altijd eenvoudig, want het kunnen op, we noemen die plek ook cryptogeen. Hè. Dat wil zeggen, ze schuilen. Het is moeilijk. Het lijkt makkelijk als je tegen mensen zegt van, weet je, je moet artefacten in je tuin opruimen, want dat kunnen mogelijke containers zijn voor vers water als het regent. Als dat zo makkelijk was, ja, dan kon je dat doen. Maar soms schuilen die beesten in plekken waar je niet aan denkt. Mm. En die kan je dan niet meteen makkelijk opsporen. Dus dat is een probleem. Is het een probleem op Bonaire nu. Kijk, je hebt op Bonaire heb je in eigenlijk relatief een korte tijd heb je een verdubbeling van je populatie gehad. Hè? Dus sinds 2010 tot nu toe is de populatie van Bonaire als het ware meer dan verdubbeld. De mensenpopulatie of de muggenpopulatie? Mensen. Oké, ja. En dat maakt dus dat er ook een import is geweest van mensen van verschillende plekken, dus van Europees Nederland, maar ook van de rest van het Caribisch gebied, waarbij mensen komen werken of werk zoeken, omdat er toerisme is natuurlijk toegenomen, meer hotels bijkomen, Bonaire. Anyway, er is een enorme groei in een korte tijd meegemaakt. En dat betekent dat je ook mensen hebt geïmporteerd die nooit bloot hebben gestaan aan een mogelijke dingeninfect. Dus ze hebben geen enkel immuniteit. Dus als het toevallig dezelfde type is dat al een tijd lang eerder hier heeft gecirculeerd en de mensen die lokaal woonden al besmet zijn geweest door dat type, dan zullen ze door dat type niet een tweede keer ziek worden. Maar als je nooit bloot hebt gestaan aan dingen, dan is het natuurlijk makkelijker dat jij wel ziek wordt. Dus de toename van mensen heeft ook een impact op het verloop van de ziekte. Dat je nu misschien meer gevallen zal hebben dan wat je vroeger had. En dat kan ook een product zijn van het feit dat er gewoon meer mensen zijn op het eiland. Ja, is er veel onwetendheid over dengue op het eiland? Nou, van de mensen die oorspronkelijk hier wonen, denk ik dat iedereen, en dat geldt voor het hele Caribisch gebied, kijk, mensen hebben dat verhaal zo vaak gehoord van wat moet je doen om te voorkomen dat er muggen zijn. Je moet schoonmaken, geen autobanden in de tuin hebben, want dat zijn favoriete broedplaatsen voor die muggen. Dat als er water komt, dat het daarin blijft staan en dan kunnen ze een eitje leggen. Of schoteltjes in de tuin, of flessen in de tuin, whatever it may be. Alles kan een container zijn voor vers water als het regent. En daar vinden die muggen het lekker om daar juist aan te broeden. Maar er is een gap hè, tussen het weten wat je moet doen en het werkelijk doen. En dat is lastig. En voor de mensen die nooit met dingen te maken hebben gehad, die snappen niet waarom bijvoorbeeld de mensen van de vectorbestrijding langskomen. Wat kom je bij mij doen? Wat kom je zoeken? Dus het kan zijn dat daar ook een gap in is, dat men niet snapt wat er gaande is en het gevaar ook niet van inzien, omdat ze daar nooit mee te maken hebben gehad. Ja. Dus er zijn taken die voor ons liggen om dat wel duidelijk te maken aan mensen en wel uit te leggen wat doen wij en waarom doen wij wat wij doen. Ja, nou even nog afsluitend. Misschien zijn er mensen die luisteraars die binnenkort abonneren gaan. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen zij nemen? Je moet ervan bewust zijn dat er een toename is van dengue. Het is niet een toename. Kijk, 12 jaar geleden hebben we de laatste uitbraak, de echte uitbraak van dengue gehad. En dan praten we over een veelvoud van wat wij nu zien. Terwijl er nu meer mensen hier wonen. Dus het is nog in een fase waarin we denken, ja, vergeleken bij de voorgaande jaren is er een toename van aantal gevallen. Maar het is niet zodanig dat wij super gealarmeerd zijn. Maar het is wel een reden om het in de gaten te houden en maatregelen te nemen om te zorgen dat het niet veel verder gaat. Maar wat kunnen mensen dan doen? Zich bewust zijn dat er muggen zijn in deze periode, want het is de regenperiode nog steeds. En wat ik al zei, na regen komen muggen. En dat er wel dingen is op het eiland. Dus je doet er goed aan om jezelf goed te beschermen tegen muggen. En dat betekent lichte kleding dragen. Die muggen prikken met name bij zonsopgang en zonsondergang. Dus laat in de middag, vroeg in de ochtend, zeg maar. Je doet er goed aan om je huid goed te bedekken. Dus lange broekspijpen, shirts of hemden met lange mouwen. Lichte kleur, want die muggen worden juist aangetrokken door donker kleur. En je blote delen van je lichaam goed insmeren met een repellent die tenminste 30% DEET heeft. En dat beschermt tegen muggenprikken. Dus als je dat doet en je dat goed doet en zorgt om dat als je bijvoorbeeld s'avonds slaapt onder een klamboe of in de airco met de ramen dicht en de deuren dicht. Dat zijn dingen die je kunt doen om zoveel mogelijk te beperken dat je door muggen geprikt wordt. Helemaal goed. Hartstikke bedankt, dokter Issy. En epidemioloog, ik ben een moeilijk woord. Bedankt en een fijne, fijne avond nog. Ja, dankjewel. Ik zie je verder. Yes, avond. Dag. Yep. Ja, daar gaat wat mis. Ik wilde een mooi nummer voor jullie instarten. We gaan het even opnieuw proberen. Why do I keep fooling myself when I know you love someone else? Only a fool breaks his own. That I don't see when you walk with him down the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so. I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. I have to admit, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. Trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Yes, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. We hebben net gesproken met dokter Issy op Bonaire. En nu gaan we naar Aruba, want daar is een gloednieuw centrum geopend voor de behandeling van mensen met kanker. Dat is baanbrekend op Aruba en geheel nieuw. We spreken met de care manager van dit gloednieuwe centrum, Heidi Dijkhoff. Heidi, goeienacht. Goeienacht. Dag, hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Goed, dankjewel. Heidi, kun je ons wat meer vertellen over dit centrum? Waarom is dit geopend? Het meest belangrijke is eigenlijk de zorg, eigenlijk de nazorg. De zorg is goed. Er zijn twee oncologen op Aruba. Volgens mij is er nu een derde die ook binnenkomt. We hebben oncologisch chirurg. Alles wordt volgens de protocollen van Nederland in samenwerking met de ziekenhuizen, academische ziekenhuizen in Nederland, vooral Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, wordt alles uitgevoerd. Maar ik zag altijd een gat. Ik ben oedeemfysiotherapeut, dus ik zie ook heel veel oedeempatiënten die ook kankerpatiënten zijn. En je merkt aan de vragen van, ja, mag ik trainen? Mag ik dit eten? Kan ik gaan werken? Noem maar op. Dus je merkt dat ze eigenlijk in een gat vallen. Je hebt supportgroepen. Je hebt de Koningin Wilhelmina Kankerfonds. Je hebt de Mary Joan Borstkanker supportgroep. Maar toch merk je dat een bepaalde begeleiding op naast het medische team nodig is. En vooral wat betreft beweging en eigenlijk mentale welzijn. En ik heb de laatste drie jaar geleden heb ik oncologische revalidatiewetenschappenopleiding begonnen in Nederland. En dat was voor mij al een droom, want ik weet dat dat gewoon heel nodig is. En ik volg de ontwikkelingen in Nederland best wel op de voet. En dat heeft me ertoe geleid om die opleiding te doen en om die patiënten te helpen. En ik ken Annemarie Bijntema, die eigenlijk de oprichter is van Kankercarecentrum in Nederland, 10 jaar geleden. Ik heb ook echt een beetje met haar meegeleefd toen ze dit oprichtte. En ja, het is een beetje een droom voor de patiënten om ze te helpen. Want wat ik net zei, ze vallen gewoon in een gat. In de zin van, iedereen vertelt ze wat ze wel moeten eten, wat ze niet moeten eten. Begrip op het werk. Mag ik wel bewegen? Hier is een beetje de mentaliteit van, nee, je bent ziek, ga maar lekker in de stoel zitten. Wij doen alles voor je. Maar dan merk je ook, kennende wat betreft alle behandelingen, de chemo en de bestraling, dat dat best wel inhakt op je conditie. Dus die mensen gaan ook heel erg achteruit. En de vitaliteit en de kwaliteit van leven gaat daar achteruit. Dus als fysiotherapeut heb ik dat heel vaak gezien. En dat was voor mij eigenlijk de stimulans om dit op te richten. Ja, want wat is er zo speciaal aan de manier waarop jullie deze mensen behandelen? Nou, de behandeling is eigenlijk multidisciplinair met een team van professionelen. Oncologische fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut, een klinisch diëtiste, een klinische psycholoog, een ergotherapeut. Dus, want daar komt veel bij kijken. Als je chemo krijgt, dan ga je vaak spugen, je gaat overgeven, je kunt niet alles eten. Je bloedwaarden gaan van slag. Nou, het is belangrijk om goede voeding te krijgen. Anti-inflammatoire voeding die je ook versterkt en ook je helpt om tegen de kanker te vechten. Je hebt ook beweging nodig. De chemotherapie valt je spieren aan, je cardiovasculaire conditie, je krijgt last van chronische vermoeidheid, energieverlies. En daar komt de fysiotherapeut bij te kijken. En de psycholoog dus. Ja, je krijgt ook prednison vaak bij chemo. Mensen raken soms depressief met het idee dat ze kanker hebben. Die hebben ook vaak psychologische begeleiding nog en niet alleen de patiënt. Ook de familie eromheen. Want als de patiënt ziek is, dan is zijn omgeving ook als het ware een beetje ziek. Met de ergotherapeut krijg je ook begeleiding. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat, als toch een patiënt palliatief terminaal wordt, krijg je stervensbegeleiding, maar ook de graded activity, dus leren om weer te gaan werken, de reïntegratie naar het werk toe, verdeling van de energie. Dus dat is onze team op dit moment op Aruba. Je hebt ook oncologische verpleegkundigen, je hebt hier op het eiland. Maar we hebben nog niet in het team van het kankercentrum. Maar deze mensen zijn heel erg van belang naast de oncoloog en de oncologisch chirurg. En wat is eigenlijk oncologische revalidatie, wat het kankercentrum doet? Het is echt begeleiden op een moment dat de patiënt al de diagnose krijgt en de familie, van hoe vang je dat op? Daar kan een psycholoog bij komen, daar kan de ergotherapeut bij komen. Maar ook van, oké, ik moet een chemotraject in, ik moet de operatie gaan doen. Nou, het is belangrijk om je conditie en je vitaliteit te verbeteren. Mm-hmm. Om alles beter te kunnen verdragen. Ja. Dus dan ga je gewoon de prevalidatie, de prehabilitatietraject in. Dat is best wel bekend in Nederland. Ik zag dat het Erasmus ziekenhuis het doet, Catharina ziekenhuis in Eindhoven doet het ook, en in Maastricht. Voordat je de operatie ingaat, vooral bij hoofd- en halskanker, leverkanker, grote buikoperaties, dat je dan eigenlijk eerst gaat trainen. Ja. Een aantal weken gaat optrainen, dat je conditie zo goed mogelijk is. Want dan verklein je of minimaliseer je risico op complicaties en langere tijd in het ziekenhuis en in intensive care unit terechtkomen. Want nou, dan hoeven we maar niet eens aan de kosten te denken, maar puur aan de tijd dat iemand in het ziekenhuis ligt. En het herstel is dan ook sneller of korter als je in goede conditie bent. Ja, want ik wil je niet onderbreken hoor, maar ik ben heel erg benieuwd naar het kostenplaatje. Want even afsluitend, hoe ziet dat er momenteel uit? Wordt het allemaal vergoed op Aruba? Van het kankercentrum, wat nu op dit moment wordt vergoed, is de oncologische fysiotherapie. En dat krijgt een patiënt preoperatief 30 behandelingen en postoperatief 30 behandelingen. En dat is dan eigenlijk per behandeljaar of per moment dat de indicatie. Bij postoperatief is het vanzelfsprekend tot 3 maanden na de operatie. Maar daar is alles ook mee gezegd. En dat is niet voldoende. Als je het hele chemotraject ingaat voor een paar maanden en je 2 keer per week moet oefenen, heb je veel meer nodig. En dat wordt helaas nog niet vergoed. Diëtisten wordt niet vergoed. Ergotherapeut ook niet. En de psycholoog wordt vergoed als je een ambtenaar bent en je een aanvullende verzekering hebt van de overheid. Er zijn ook mensen hier, dus bepaalde particuliere instellingen, die ook een particuliere verzekering hebben. En die hebben dan een aanvullende verzekering, dan wordt het ook vergoed. Maar het is eigenlijk sumier, het is nog niet genoeg. Nee. Op welke manier proberen jullie daar verandering in te brengen? Nou, we hopen binnenkort, want de AZC, de Algemene Ziektekostenverzekering van Aruba, is eigenlijk verankerd in de grondwet. Het is vanuit de overheid. Het is voor iedereen. En het parlement en de ministers hebben daar het laatste woord over. Dus we hopen binnenkort, we hebben op zich al een afspraak, om een presentatie te kunnen geven in het parlement aan de gezondheidscommissie van de overheid, om het belang van zo'n instelling naar voren te brengen, van het kankercarecentrum, om alles zo goed te kunnen krijgen. Daar hopen we op. Ja. Want dan moet het, omdat het in de wet verankerd is, moet de wet veranderd worden. Dus het moet door het parlement gaan. Ja, dat is dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Maar dank u wel dat u hierover wilde vertellen. Heel veel succes bij het werk en bedankt dat je hierover wilde uitweiden met ons. Graag gedaan en hartstikke bedankt voor de interesse. Yes, een fijne nacht. Insgelijks. Dag. Dag. Yes. Daarmee zijn we gelijk aan het einde gekomen van deze Nacht van Caribisch Netwerk. Op caribischnetwerk.ntr kun je meer verhalen zien en lezen. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met David. David, waar gaan jullie het over hebben? Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over carnaval. En dan niet carnaval in Nederland, maar carnaval in Brazilië. Want dat is nog een stukje groter dan in Nederland. Maar er zitten een heleboel verhalen zitten daarachter. Dus gaan we eens even uitvogelen wat er allemaal achter zit. Gezellig, man. U krijgt gelijk zin in. Hey, heb je vragen over dit onderwerp? Stuur dan een bericht in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week.